geçmişteki gibi olmayacak hiçbir şey. Hayatımda yeni bir dönem, artık o şaşa geride kaldı. Biraz daha oturaklı adımlar atmam gerekiyor falan gibi düşündüğünüz dönem. Kombi de o. Artık yaz geride kaldı. Güzel günlere olan inancımız bitti. Önümüzdeki güzel günlere bakacağız. Geçmişten devam eden bir süreç içinde değiliz. Bunu kabullenmektir. Kışın geldiğini kabullenmektir. Doğalgazı yenilemenin düzeni. 500 liralık aldım. Aylardır devam ediyor. Sözünün artık Bir sonuna geçerliliğini vermesi lazım. bitirdiği gündür. Evet. Ne kadar doğru söyledin Ege. Bu arada dinleyicilerimiz, bizi takip eden dinleyicilerimiz biliyor. Perşembe geceleri TRT FM'deki yayınımız oluyor. Bizim işte sabahki yayınımıza gidiyoruz ve akşam tekrar burada oluyoruz. Sabahki yayınımızın tamamlanmasından sonra evdeki istirahat saatleri olarak geçiyor Cuma günü bizim için. Bugün istirahate başlamadan önce ben bilgisayarın karşısına geçtim. İnternette şöyle ne var ne yok, gündemde neler olmuş diye günün ilk saatlerinde şöyle bir bakayım dedim ve bir habere rastladım. Tam yatmadan, uyumadan önce, bir de tahmin eder dinleyicilerimiz, uzun süre bir uykusuzluk döneminden sonra algılar bir garip çalışıyor. Evet, kafada bir garip çalışıyor. Yani Kafada bir garip hem çalışıyor. algılar değişik, algıların sonucu düşünceler de çok sağlıklı düşünceler olmuyor. Uzun uykusuzlukların getirdiği güzellikler bunlar. Sonra bir habere rastladım. Kaç 50 ülkeden 2000 kadar kişinin rüyasına giren adam diye. Kaç kadar kişinin? 2000 kişi. 2000 2000 kişinin kadar kişinin, aşağı yukarı 2000 kadar kişinin rüyasına giren adam. 2000 kişinin rüyasına girmiş. 50 farklı ülkeden hiç birbirini tanımayan insanların rüyasına giren adam Yakalanmış mı peki? yakalanmamış, çünkü öyle bir adam yok her şeyden önce. Böyle bir haber gördüm. Kimmiş bu adam? İşte şu internet adresinde fotoğrafını görebilirsiniz de. Çünkü 2006 yılında bir kadının sürekli bu adam rüyasına girmiş. Sürekli rüyasına girmiş. Oktay, bugün ben de şimdi gazetelere bakarken şey gördüm de, bu maili sakın açmayın diye bir şeyden bahsediyor. Onu mu açtın acaba sen? Ya bilmiyorum ki, öyle bir şey mi vardı? Yani bir teknoloji uyarısı olarak. Neyse, ben seni dinliyorum. Rüya, 2000 kişinin rüyasına giren adam. 2000 kişinin rüyasına girmiş. 2006'da ilk olarak bir kadının rüyasına girmiş bu adam. Bu kadının yaşadığı bir psikolojik rahatsızlıktan dolayı ilk başta doktorunu açmış bu gördüğü adamı. Böyle böyle bir adam var, Evet, bir rüyama adam diyor, giriyor. sürekli rüyama giriyor işte. Her rüyama giriyor işte, geliyor bana işte, benimle konuşuyor diye. Böyle bir hikayesi var kadıncağızın. Doktoru da şey diye söylemiş, artık Hayırdır demiş. psikiyatrların gündüz niyetine demiş psikiyatr. Yani öyle bir Tersi taktiği var. çıkar demiş. O, öyle uzmanlar var çünkü. Nasıl? Ters çıkar diye Ters unutma. çıkan yaklaşım var. Yani nasıl psikanalizde değişik değişik yaklaşımlar varsa, rüya yorumunda da ters çıkarcılar var veya tek tek objeler üstünden giderek çözümlemesini yapanlar var. Rüyalar değişik okumalara açık. Çoğul okumalara Yani diyebiliriz. böylece rüya tüketilen bir şey olmaktan çıkıyor, yeniden üretilen bir şey haline geliyor. Ne kadar güzel. Gerçekten çok çok akademik konuştuğunuza gibi. Bu arada 2006 yılında bu kadıncağız bu kadar fazla rüyasında adamı görmesinin sonucunda doktoru demiş ki, gel demiş, bunun robot resmini çizdirelim. Gel Tamam demiş, demiş. Marmaris'te bir arsa var, oraya girelim demiş. Siz nasıl doktorsunuz demiş hanımefendi. Ne kadar para vereceğiz falan demiş. İşte girişte biraz veriyorsun ama sonra hiç Ödemeler çok sıkıştırmıyorlar falan şey filan oluyor diye. demiş. Öyle razı olmuş. Marmaris'te arsaya girmişler. Zaten İngiliz bunlar. İngiltere'den bu haber. Ama bu arada gelirken robot resmini de çizdirmişler. Ve o adamı, inanır mısın, 2006 yılından bu yana dediğim gibi yaklaşık 2500 kişi dikkatli dinleyicilerimiz fark Rakamlar değişiyor, etmiştir. evet. Yaklaşık 2000 kişi Sevgili dinleyiciler, rüyasına kusura yormuş. bakmayın, rakamlarda değişiklikler olabilir ama duruşta asla bir değişiklik yok. Aynı yerden mücadelemize devam ediyoruz bu adamla. Bravo. Ve ben bu haberi gördükten sonra dedim ki, şu internet sayfasına bir de ben gireyim. Tisman.org diye bir site. Hemen biz de web sayfamıza bu adresi ekleyelim. Koyalım. Tisman, Tisman nasıl Trabzon, ağlı? Hakkari, İzmir, Sivas, Manisa, Ankara, Niğde. Tisman.org. Böyle bir şey. Kaçırdım aradan ben. Neyse. Ben sana şuraya yazayım Ege'cim. Şimdi bu adreste bu adamın, rüyalara Ha, giren adamın this man. Dismen aslında. Evet ya, ben niye Tismin, Dismen evet, Allah Dismen diye bir şey düşünmedim de Tisman. Adamın ismi diye düşündüm ben Tisman'ı. Allah. Ya Neyse. işte bu. Hep zaten bu adam buradan parayı kazanmış. Hangi adam? Tismin. Dismen. Disman.org doğru. Şimdi bu adam, ben bu haberi okudum, sayfaya biraz baktım ama görüyorsun Disman diye anlamışım bu adamın ismini. Yani onu bile çok anlayamamışım o uykusuzlukla. Nasıl baktıysam hemen akabinde yattığım uykuda, daha doğrusu güzel dakikalarımı geçirdiğim uykuda gördüğüm rüyada ben bu adamı gördüm. Hayda. Hayırdır inşallah işte diye kalktım. Bu... Bir rahatsız oldum. Dedim acaba bir daha şey yapayım mı acaba? Yani şimdi bu da şey gibi geliyor. Onun üstüne konuşuyor olmayalım. Yani bundan biliyorsun aylar önce böyle işe can kurban diye bir haber çıkmıştı. Falanca bir turistik bir ada. Egzotik bir ada hatta. Buraya bir bekçi aranıyordu. Dünya kadar para veriliyordu bu adama. Tek şeyde sahillerde dolaşmak, bir tehlike var mı bakmak diye böyle dünyanın dört bir yanından iş başvurusu yapılıyor. Tamam, Avustralya'da bir adaya evet, bekçi aranıyor diye haber. Cennet gibi bir adada hiç iş yapmadan yaşayacağız. Cebimize de dünya kadar para girecek diye dünyanın dört bir yanından binlerce insan iş başvurusunda bulunmuştu. Doğru. Sonunda bunun da çünkü bir web adresi vardı o işte de. Evet. Yani bu mesleği buradan görün falan diyordu. Aynısı olmasın. Sonra çünkü şey çıktı o. Bir tanıtım kampanyası çıktı. Hatta yılın en başarılı tanıtım kampanyası. Turizm kampanyası olarak düzenlendiği, tasarlandığı ortaya çıktı. Bu da şimdi bir şey olmasın. İnsanlar biz gene buna alet olmayalım yani. Disman.org'a girip. Olabilir. Çünkü ben gerçekten çok doğru olmayan bir zamanda bakmışım. Şu demin Disman'e Disman dedikçe şimdi bir rahatsız oldum. O yüzden olabilir. Bu rüyada gerçi bunun ne gibi bir şey olabilir yani? Nasıl bir bu adamın turistik değeri mi arttırılmaya çalışıyor? Öyle bir şey yok. Avustralya'daki o ada gibi. Yani ne olabilir? Bu adam kim? Ya da bu adam mı yaptı bu siteyi? O da olabilir. Bu adam yaptı da yıllar sonra işte bendim o adam. Hepinizin rüyalarına giriyorum. Ben bilerek isteyerek giriyorum. Yalnız ben böyle bir adam görmedim hayatımda. Niye? Yani rüyaların erkeği dediği bu değil insanların. Biz hemen şimdi sayfanın şeyini ne derler adresini falan koymamıza gerek yok. Ben adamın tipini koyayım da bizim sayfamızdan takip etsinler. Yani yarın öbür gün bir şeyin reklamını yapıyorsak en azından onu kendi sayfamız üzerinden yapmış oluruz. Boşuna zaten bir web sayfası başka neye yarar Oktay? Yani doğru söylüyorsun ama ben gerçekten bu bugünkü gördüğüm rüyada bu adamı görünce bir şey oldum, tedirgin oldum. Yani 50 farklı ülkeden 2000 kişi, yaklaşık 2000 kişinin aynı adamı görmesi zaten kadınlar mı erkekler mi? Hayır, kadın erkek karışık. Hmm. Yani ilk gören kadın. Bu adamı ilk gören ve bu robot resmini çizdiren kadın iki kişi. Yani ilk başta daha doğrusu işte bu kadın arka arkaya görüyor. Sonra başka bir kadın daha görüyor. Değişik bir yerden başka bir kadın bu adamı görüyor. Sonra işte robot resminden çiziyor. Aa, bu aynı adam diye ortaya çıkıyor. Ya da birinin robot resmini çiz, hayalindeki birinin robot resmini çiz dediğin zaman bu adam mı ortaya çıkıyor? Ondan da emin değilim. Çünkü ben hiç hayatımda robot resim çizdirmedim. Yani şimdi o da olabilir. Çok temkinli konuşuyorum bir taraftan. Öyle olmak hakikaten lazım. Reklam kampanyası olduğunu düşündüğüm için çok ciddiye almıyorum. Bir taraftan da şu adamın şu anda internet başında olan dinleyicilerimiz şey yaparlarsa eğer beraber ve solo sohbetler.com adresine ilerlerlerse bahsettiğimiz adamın orada robot resmini görecekler. Bu adam zaten her yerde olan bir adam. Kalın kaşlar, açılmış tepe ve alın diyelim, bal dudaklar ve nasıl diyeyim etkileyici kulaklardan oluşan bir evet. Çehreye bakıyoruz. Girer bu yani ama rüyalarda illa başrolü okuyacak diye bir şey yok. Yani işte başrolü bak... okuyacak dediğim oynayacak diye bir şey yok. Yok tabii canım. Yani bu böyle daha karakter rollerinde falan da olabilir. Ama bilmiyorum yani reklam sada nasıl mesela sayfada şey diyor bizimle iletişime geçin mi ne, öyle bir şey var. Ne yazıyor orada şu kontakt hasta? Ne demek o? Şimdi i̇letişim şey siz de biz de şeye girin diyor. İletişime geçin diyor. Ha gördük mördük diye. Bu web sayfasının amacı şeymiş işte. Rüyalarında bu adamı gören insanları bir araya getirmek ve bu adamın kim olduğunu, niye rüyalarda düzenli olarak değişik durumlarda karşımıza çıktığını anlamak. Ben yazmam. Ben gördüm bugünkü rüyamda bu adamı ama. Ne yapıyordu rüyanda? Öyle bir arkada duruyordu. Bir şey yok. Ben hikayeyi de hatırlamıyorum rüyamdaki. Çok belirli bir hikaye yoktu. Ben böyle olayın içindeyim işte bir şeylerle uğraşıyoruz falan. Arkada adam duruyordu. Böyle gidiyordu, geliyordu, bize bakıyordu ne oluyor diye. Gerçi bir göz göze geliyorduk ama hiç diye mesela ses... 3 tane şey dinletseler bana konuşma, bu adamların hangisi bu ses? Hiçbirini bilemem. Çünkü konuşmadık rüyamda adamla. Yani öyle bir şey. Sadece uzaktan gördüm artık. Nasıl bir etkilendiysek tabii. En az bir kere daha görmeyi bekliyorum bu adamı ben ciddiye almak için. Ve bu yayın aracılığıyla da meydan okuduğumu hissediyorum bu adama. Hadi gel bir daha gir o zaman rüyama diye. Yani şey, çok büyük ihtimalle bu adam bu sayfanın tasarımcısının şeyi çok havalı bir şey yapmış kendisine. Ne yapmış? Yani işte böyle kendi suratını koymuş oraya robot resim olarak. Rüyalara giren erkek olduğunda lanse etmiş yani. Sonuçta hani bir şekilde rüyalara giriyor dediği rüya erkek tabirinin tam karşılığıdır bu. Bir insanın kendini rüya erkek tabirinin karşılığı olarak ilan etmesi güzel. Bu arada yani ben şimdi işin eğlence kısmındayım. Yani çok ciddiye anlamadan bakıyorum öyle da. Bakıyoruz zaten. O yüzden yapılan işe hayranlıkla yaklaşıyorum. Bir sayfada teoriler var. Hadi canım. Neden bu adam bizim rüyalarımıza giriyor? Tamam. Mesela bir archetype teori, Jung'un psikoanalitik teorisine göre nasıl diyeyim? Kolektif bilinç altına hitap eden bir şeymiş, tipmiş bu. Herkesin aslında yaşadığı ortak bir bilinç altında bu tip varmış. O yüzden çıkıyormuş falan gibi bir şey. Ondan sonra dini teoriler var. Dream Surfer teori. En enteresan teori diyor bununla ilgili. işte aslında senin söylediğini söylüyor bu teorilerden ilk söylediğinde. Alelade bir adam. Herkesin rüyasına girebilecek bir adam. Evet. Jung'un dediği o. Ama şey bu rüya sörfçüsü bilimsel olarak en desteksiz teori olsa da rüyadan rüyaya geçen bir adammış falan filan. Hmm. Ondan sonra tamamen rastlantısal olduğunu, günlük hayatta çok karşımıza çıkan erkek tipine benzediği için bir şekilde rüyamıza da girdiğini falan söylüyor. Yalnız ben burada bir sayfada şey gördüm. Bunun şeyi de var, dükkanı da var. Hemen bunu da kurmuşlar. Kimin dükkanı var? Adamın mı dükkanı var? Adam gerçek değil, adamın dükkanı mı kurmuşlar? Evet. Nasıl dükkanı var ya? Dizman? Şey kafe mi? Tişörtleri. Ondan sonra şeyi var, ne derler, kahve fincanları var, buzdolabı şeyleri var. İşte bunları o zaman gizliden gizliye yapıyor adam. Yani bu siteyi kim yapıyorsa bu adam yapıyor büyük ihtimalle. Bunları dünyanın dört bir tarafına yayıp insanların bilinçaltına giderek rüyalarda bu tipin belirlenmesini sağlıyor. Tabii kolay değil bir insanın rüyalara girmesi. Bir web sayfası hazırlaması lazım, dünyaca ünlü bir dünyaca tanınan bir harekete dönüştürmesi lazım girişimini. Kolay gelsin diyoruz. Gerçekten de insanın rüyalara girmesi kolay değil. Ben yıllarca uğraştım rüyaların erkeği olmak için. Olamadım yani. En fazla bir iki defa birinin rüyası. Ay rüyamda seni gördüm. Ağzın açık uyuyordum. Hayırdır para mı gelecek falan diye bir şey gördüm. Peki biri yani. Mesela rüyasını anlatıyor. Biliyorum ki çok eğlenceli bir şey değil birisinin rüyasını ayrıntılı anlatması ama. Rüyasında mesela, sen varsan eğlenceli olabilir ya. İşte tam da onu soracaktım. Mesela anlatıyor. Şey diyor mesela, işte Oktay var, Fahir var, biz onlarla yürüyoruz falan derken senin aklına şey sorusu geliyor mu? Ben yok muyum? Rüyamda ben yok, ben neredeyim? Ben yok muyum? Diye böyle bir üzülme veya bozulma oluyor mu? Ya çok sıkıcı bir şey birinin sana rüyasını anlatması. Ben çok rüya, bunu fark ettiğimden beri kimseye rüya anlatmam yani. Sıkıcı olduğunu biliyorum ama biri de rüyasında seni gördüyse... O zaman işte fal bakılıyormuş gibi. Merak ediyorsun, doğru. Yani aslında şeyin en güzel tarafı rüya tabiri, daha doğrusu rüya anlatmanın ne kadar sıkıcı olduğunu en güzel fal örneğiyle verebiliriz. Sana oturup başkasının falını söyleseler. Yani değil mi? Şimdi ben mesela gelsem Oktay sana Fahir'in fincanında gördüklerini anlatmak istiyorum. Fahir bir tane büyük bir kısmeti var. Aile içinden olabilir falan diye. Ama sana çok sıkıcı gelir. Bana ne derim ben ya? Bana ama ne Fahir'in fincanından? Senin fincanın olsa işte bu orada bir heyecanla dinliyorsun. Aynı herkes kendi fincanındakileri heyecanla dinliyor da başkasının fincanına ilgi duymuyor. Bir şekilde eğer Fahir'in falında sen varsan bak Fahir'e bir buradan bir kısmet var. İki kişi paylaşıyorsunuz. Biri irice sana benziyor falan desen. O zaman ilgimi çeker işte. O bölümü. En azından çünkü bardakta yol var falan filan onlar ilgilendirmez de kısmet ve nakide dönüşen kısmı hoş olabilir. O rüya sıkıcı, rüya erkeği olmak da Enteresan. Bu arada Yani şu Eurovision'a kimin gideceği belli değil, değil mi hala? Eurovision'a kimin gideceği belli değil de bu rüya konusunu şöyle bağlayabiliriz aslında. Yani bu rüya hala bir giz ya. Bir böyle bir çok gizemli işte uzmanlar, doktorlar bu işin en iyi bilenler de çözemedi ya rüyayı. Hala rüya üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu tip şeyler oldukça bu tip adamlar işte o kalın kaşlı, geniş alınlı, büyük burunlu bir takım adamların rüyalarımıza girmesi an meselesi. Çözülse bu rüyayı şu yüzden görüyoruz veya rüyaları şu. Çeşitli teoriler var. Birbirine tezat da olabiliyor bu teoriler zaman zaman. Ama bunlar bir gizem olduğu sürece bu tip şeyler rüyalar üzerinden ne denir? Sömürü mü denir artık bilmiyorum buna. Bunlar olacaktır yani. Freud'un teorisi hala en kabul gören şey mi, yoksa Çok değişti artık çok canım. değişti değil Çok mi? değişti. Yani ama en son böyle insanın günlük sıkıntılarını rüyasında çözüp biraz daha rahatlamış olarak uyanması gibi bir şeyler hatırlıyorum ben. O çok psikolojiyle de ilgilenen bir adam değilim ama son hani rüya ile ilgili öyle bir şey kalmıştı, açıklama kalmıştı. Yani gün içinde şey oluyorsan işte ne bileyim. Bir stres yaşıyorsun diyelim, iş hayatında olabilir, özel ilişkilerinde olabilir falan, rüyada o değişik sembollerle o ilişkiyi başka bir şekilde yaşıyorsun ve normalde yaşadığın sıkıntının bir kısmını bilinçaltında hafifletmiş olduğundan hayatına daha rahat Daha devam rahat devam ediyor. ediyorsun. İnsanı böyle bir Savunma mekanizması ama olarak. rüyamda seninle yaptığım tartışmayı seni görerek yaşamıyorum tekrar da, seninle yaptığım tartışma yerine işte ne bileyim şimdi hani seni de kırmamak için güzel bir örnek yapmak Ne kadar istiyorum naziksin. ama Çok teşekkür ederim. Sonuçta rüya canım. tam biz onlarla boğuşmuş gibi görüyorum rüyada ve gün içinde seninle yaptığımız tartışmada yenilsem de gece biz onları mesela boyunlarından tutup yere indiriyorum, sabah biraz daha rahatlamış uyanıyorum gibi bir şey okumuştum. Bana çok mantıklı gelmişti ki bir açıklamanın mantıklı gelmesi de bilimsel geçerliliği olur mu onu bilmiyorum ama dinleyicilerimiz arasında konuya hakim olanlar varsa bize yardımcı olsunlar lütfen. 444 2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Bu arada bir oyunumuz var. Sevgili dinleyiciler, Twitter'da her gün bir yarım cümle yazıyoruz ve sizlerin de bu cümleyi tamamlamanızı istiyoruz. Elektronik posta istemiştik dün dinleyicilerimizden. Öyle bir şey var mı? Yoksa biz bu rüyalar üzerine mi bir cümle kuralım? Bilmiyorum Bir da yarım cümle. yani şey yarım cümle oyunumuza pek katılan olmaması bir şeyi düşündürüyor bana. Oyunun pek şey olmadığını veya bizim o başlangıç cümlelerini güzel veremediğimizi düşündürüyor. Bugün de yani böyle herkesin katılabileceği bir cümle verirsek oyunu devam ettirelim. Yok olmazsa gene 2-3 tane duyarlı dinleyicimizin çabasıyla yürütmeye çalışırsak onlara çok teşekkür ederim. Ve oyunumuzu burada kesip Keselim. Tamam, bugün o zaman son bir kere deneyelim. 30 Ekim Cuma günü itibariyle ve Eurovision diyelim istersen, olur mu? Tamam. Yoksa bu rüyaya giren adam mı? Rüyaya giren adam mı olalım? Şimdi hep işte böyle Eurovision dediğimiz için zaten bir garip cümle oluyor. Böyle rüyalarının adamı falan diye Ya başlasın. daha soyut bir şey olsun diyorsun. Tamam. Ne diyelim? Şöyle diyelim. Bir şey O diyemedik. da nesi? O da nesi virgül? Al işte çok çok bir şey kaçtık. Rüyalarının adamı nokta nokta nokta diye şey yapıyorum. Ama bu da yani ister istemez insanları şey yönlendiriyor. Rüyaların adamı karşısında diyor. Rüyalarının adamı eniştesinin kaynıydı diye başlıyorum. Bitti bu. Cümleyi sen kurdun. Eniştesinin diye bırakıyorum o zaman. Kaynıydı diye devam edecek büyük ihtimalle. Şimdi. Rüyalarının Artık adamı eniştesinin. nokta nokta diye bıraktım ha. Artık kaynıydı olur. Bu yarışma bugün biter. Bu oyun daha doğrusu yarışma da Evet. değil. Bu oyun bugün biter. Çünkü bu cümleye bakınca ben bunun biteceğini anlıyorum. Ama olsun. Ne dedik şimdi? Ben de şuraya bir not alayım. Rüyalarının adamı eniştesinin Eniştesinin. diye biten cümlemizi sevgili dinleyiciler doldurmanızı, daha doğrusu devam ettirmenizi ve sonlandırmanızı istiyoruz. Beraber ve solo da Twitter'daki adresimizdir. Buyurun sizin yardımlarınızla bakalım. Bu oyun devam edecek mi pazartesi günü, yoksa bugün son mudur? Ona karar vereceğiz. Şimdi TRT henüz Eurovision yarışmasında Türkiye'yi kimin temsil edeceğini açıklamadı. Çalışmalar sürüyordur. Belki şu anda görüşmeler de sürüyordur ama internette pek çok yerde anketler yapılıyor. Sanatçıların hayranları tabii böyle iyi örgütlenmiş hayran grupları varsa onlar şey yapıyorlar. Farklar yaratıyorlar. Şimdi yine neredeyse 72.500 kişinin oy verdiği bir anket bu. Eurovision yarışmasında Türkiye'yi kim temsil etmeli? Manga var. Rock gruplarından biri. Tam modern rock gruplarından biri. Bedük var. Hakikaten de Türkiye'de dans müziğini ve en eğlenceli temsilcilerinden biri. Dans müziğinin en eğlenceli temsilcilerinden biri. Yapal olarak da öyle. Hatta Selimler'in programına konuk olmuştu değil mi? Biz bir cuma günü çıkmıştık. Evet, Selim'le Banu'nun programına konuk olmuştu Bedük. Şebnem Ferah var. Türk rock'ın en iyi kadın temsilcilerinden. Emre Aydın var. Yine gençlerden. Ceza var. Türk rap'i deyince benim aklıma tek gelen isim. Bir de Kont Adnan. İki tane daha var da. Yani önemli sanatçılar da var ama Ceza en ön plana çıkmış, doğru söylüyorsun. Hande Yener ve Yüksek Sadakat, bunların arasında biri kopmuş gitmiş. Hangisi olabilir? Şebnem Ferah mı? Hande Yener. %69 oy almış. Onun dışında onun en yakın takipçisi Şebnem Ferah. Sonrasında işte Manga geliyor. Emre Aydın geliyor. İşte Bedük, Yüksek Sadakat falan. Çok böyle şey yaratacak oylar değil. Gerçi birisi %79'u toplayınca diğerlerine zaten %7, %6 falan kalıyor. Bazıları da işte 0.7'lere falan düşüyor. Burada aslında ilk ikinin bu kadar isim arasında, hepsi de kendi alanında çok tanınmış isimler olmasına rağmen, ilk ikinin kadın olması bizi burada hep söylediğimiz, altını çizdiğimiz şeyi doğruluyor. Hande Yener ve Şebnem Ferah olması diyorsun. Yani kadın gitsin muhakkak bir kere. O belli. Bu iki isim midir? Ondan emin değilim. Ben yani müzikaliteden biraz çıktığını düşünüyorum. Şimdi Şebnem Ferah'ın müzikalitesi gerçekten çok yüksek. Hı hı. Zaten kendi hayranlarının karşısına çıkarken bile dev orkestralarda falan çıkıyor. Öyle klipleri de izliyoruz televizyonda. Hani Eurovision, hele hele eski Eurovision'un en iyi temsilcilerinden biri olurdu. O dev Atilla Şeref Tun şey yaptı. Bir de Turhan Yükseler vardı. Turhan Yükseler, Atilla Şeref Tun, Atilla Özdemiroğlu. Şaka maka bir dönem şef isimleri biliyorduk. Onun Tunç gene Garo Mafyan şeflikler yapıyordu. Tibur Selçuk bugün programımızın başında dinlediğimiz sanatçımız, şeflerimiz vardı. Şebnem Ferah o dönemde çok güzel yapardı ama şimdi biraz dans, biraz nasıl diyeyim, hafif şarkılarla göz boyama işi olduğunu düşünüyorum ben şeyin, Eurovision işinin. Hande Yener de tamam hafif şarkılar ama göz boyama derken sadece kendi gözlerimizi değil, izleyenlerin de gözlerini boyamaktan bahsettiğim için, yani benim aklımdaki isim değil ama tabii şimdi ankete katılanların %70 Hande Yener deyince böyle insan çok net de söyleyemiyor. Ya. Gerçekten bir de oy kullanan kişi sayısı da, daha doğrusu oy sayısı da az değil değil mi? O bir, tabii canım, fena bir araştırma değil. Evet. Yani ciddi bir oy almış Hande Yener ama Hande Yener ismi geçiyor mu? Ondan çok emin değilim. Bu aralar, bugünlerde birçok internet sitesinde bu tip oylamalar yapılıyor. Ben de bir internet sitesinde yine bugün içinde girdim ve oyumu verdim sadece sonucu görmek için. Kime verdiğimi de hatırlamıyorum bu arada. Eurovision anketine mi? Evet, Eurovision anketine. Tarkan, Şebnem Ferah ve şey aşağı yukarı aynıydı. Hayko Cepkin. Aşağı yukarı aynı oy oranını almış sanatçılar da Eurovision'a kim gitsin diye. Orada tabii şey diyeli yapılmıyor listeler. İnternet sitesini hazırlayanların aklına gelen sanatçılar diye arka arkaya A'dan Z'ye kadar isim sırasına göre diziliyor ve işte internet kullanıcılarının oylaması isteniyor. Sen Hayko Cepkin'i hiç dinledin mi? Dinledim. Sahne performansını bilmiyorum ama. Ben Hayko Cepkin'i gördüm gerçekten. Yani ben de klibini izledim sadece bir tane. Yani yaptığı müzik itibariyle benim hayatımın şu dönemine hitap eden bir müzik değil. Biraz daha böyle genç olsaydım, en sert, en böyle daha gotik şeyleri sevseydim, o dönemlerde eminim çok dinlediğim bir isim olacaktı. Ama ben Hayko Cepkin'in müziğinden ziyade kendinin hayranı oldum. Beyaz'ın programında izledim çok uzun aylar önce Hayko Cepkin'i. Türkiye'de çok az sanatçı da olan, ki o az sanatçılar da 40 yıllık sanatçılar oluyor genelde. İşte ne bileyim, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses falan böyle alanında artık devleşmiş, kimseye bir şey ispat etmek zorunda olmadığını hisseden isimlerde gördüğümüz bir rahat, kendine güvenen hali vardı. Bu kendine güvenin de bir rahatsız edicisi, bir de seni rahatlatanı vardır ya. Bir antipatik olanı vardır, bir de sempatik olanı vardır. Efendim, sempatik olanından bahsediyorum. Mesela şimdi ben antipatinin bir örneği yapayım. Efendim, sadece Türkiye'de değil, Kanada'da da çok darbukalar çaldım diye festivallere gidiyoruz. Darbukalar, world music diye böyle bir kasıla kasıla konuşan bir adam da oluyor. Mesela, bu herhalde hayali bir kahraman. Güzel bir şey yaptın. Tabii ki böyle gerçekte. Çünkü Kanada'da darbuka deyince hayali olduğunu bana söylememiz lazım. Evet. Avrupa ülkelerinde darbukalar çalıyor, tırrak tırrak diyen bir adam mesela, bu özgüveni çok antipatik, sempatik gelmiyor. Evet. Yani ama Hayko Cepkin'in özgüveni şöyle kendinden bahsederek değil de rahat olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi Hayko Cepkin aslında hani müzikte Türkiye'de çok örneğini gördük mü diye düşünüyorum. Belki Barış Manço'yu böyle sayabiliriz. Barış Manço hani şarkılarına kendisini koyarak, Barış der neydi? Barış söyler kendi bir ders alırım, alırım falan diye, bu halk ozanı gibi böyle bir nasıl diyeyim, başka bir karakter yaratmıştı şarkılarında. Zaten o kılığı kıyafetiyle böyle günlük hayatımızda çok karşılaşmadığımız, masallardan çıkıp gelen bir adam olduğundan hemen benimsiyorduk onu. Hayko Cepkin daha masalların böyle hani korku öğelerini üstünde taşıyan isimlerden diyebiliriz. Özellikle de zaten onun üstüne oynuyor. İşte korkunç makyaj, korkunç şarkılarda korku öğeleri falan. Bunlarla müzik dünyasında kendine hakikaten hatırı sayılır bir yer edindi ve tek başına orada, yani o bir rakibi de, ona yaklaşan birisi de yok. Ama halinde, tavrında şey yok. Yani ben işte şarkılarımda böyle korku şeylerinden bahsediyorum falan filan. Hayatımın her alanı kara kara ortamlarda yaşıyorum. İşte güneş ışığından kaçınmaya çalışıyorum. Ondan sonra yarasa besliyorum hem de falan demiyor işte. O sahnedeki olaydır. Ben maça gidiyorum, Beşiktaş taraftarıyım ben falan diyen bir adamdı yani. O Beyaz'ın programında da orada işte maçlara gidiyoruz. Davul çalıyormuş. Maçlarda davul çalıyor. Yani öbür tarafta bakıyorsun işte bir garip bir gezegenin yüzeyinde değişik figürlerle şarkı söylüyor ama şey, gerçek hayatında davul çaldığını söylüyor. Yani gerçek hayatta maçlara gidip davul çalmak garip değil de bunu gizlememek, açık açık söylemek güzel. Bu arada şey diye soruyordu Beyaz. Sen nasılsın abi? Kutsi falan dinler misin diyordu. Abi Kutsi'nin şöyle bir hayatımda yeri var. Biz onunla bir halı sahada buluşuruz düzenli olarak diye. Yani son derece gerçekçi. Çok gerçek aslında bir adam ve yani bunlardan bahsederken de son derece sıcak hisler uyandıran bir insandı. Hani şeye oynasa, senin hani ne bileyim ben böyle gotik müzik yapmak değil de genç kızların sevgilisi olacağım, ailelerin göz bebeği olacağım dese, rahatlıkla onu yürütebilecek bir adamdı işte. Erol, Türkiye'nin yeni Erol Evgin olmaya kalkıyorum deseydi, o mücadeleyi devam ettirebilecek bir adamdı. Hani olur muydu bilmiyorum ama çok da üstüne şey gelmezdi, ters gelmezdi. Karaoke barlara gidiyoruz. Ben orada genelde Kutsi söylerim abi diyor. Yani şimdi işin garip tarafı, Hayko Cepkin hayranları, özellikle genç hayranları, işte bütün bunlara sırt çevirmiş olarak büyüyorlar. He. Ya olur mu canım abi, biz Hayko'dan başka bir şey dinlemeyiz falan diyorlar. Ama kendisi o kadar ciddiye almıyor. Kendisi o kadar ciddiye almıyor. Hakikaten de aslında bu özgüveni getirdiği bir ciddiye şey. Ciddiye almıyor da değil de öyle. Yani gerçek tarafı o. Sahnede yaptığı işte sanat diye yaptığı şovu o. Bir taraftan da devam eden hayatı var. Yani halı sahaya gitmesin mi? Gizli o şovu gizli yapıyor mi seyretsin hakikaten maçları? Karaoke bara gittiği zaman Kutsi değil de bambaşka bir şarkıcının daha ben bunu söylersem daha güzel olur. O yüzden kutsun değil de şunu sana şarkısını söyleyeyim mi desin. Onu da yapamayacağına göre bir yandan da bu çok üzerine oynanan bir şey olduğunu düşünmüyorum bunun. Yani Ayko Cepkin bu sempatikliği de şeyden geliyordur zaten. Samimi bir şekilde anlatıyor bunları. Yani olan biteni anlattığı için de samimi geliyor olabilir. Yani bu tamamen yazılmış, çizilmiş, planlanmış bir şey olsa da işte Beyaz sorarken bu cevapları verse bu kadar samimi, sempatik bulmayabilirsin cevapları. Gerçekten hani oynanan bir şey, çizilmiş bir hikaye değil. Gerçekten yaşadığı bir hikaye, yaşantısından bir şeyler veriyor. Evet, tabii rahat rahat anlatıyor. Öyle bir özelliği var. Aynı şey Bedük'te de var mesela bildiğim kadarıyla. Evet, o da yani rahat bir adam. Bedük de sahnede bakınca ilk gördüğün an şey oluyorsun. Bu ne ya? Bu ne yapıyor ya bu? Diye böyle bir tepki oluyor ama ondan sonra bakıyorsun işte sahnede işte şarkı aralarından tut da sahneden indikten sonra işte sonraki röportajlarını okuyunca bakınca gayet samimi, gayet rahat bir adam. Galiba yeni şeyin yeni dönemin şeyi de bu. Starlık anlayışı da bu olabilir. Yani çünkü artık iletişim işte bu kadar göz önünde, herkes bu kadar göz önünde, işte kimse bir çizdiği imajı sürekli olarak koruyamıyor. Yani işte normal hayatında eğer yapmadığı şeyleri göstermeyeyim diye sakladığı bir şeyler olamıyor star dediğin şey. O yüzden belki de yeni starlık anlayışı da bu olabilir gerçekten yani. Ben şimdi yaş itibariyle hiç kimsenin artistliğini kaldıramayacak bir döneme girdim. O yüzden hani böyle samimi adamlar bana daha çok hitap ediyor. Yaş itibariyle mi yoksa işte bu... Dünya mı o hale geldi? Evet, biraz ben öyle evrildiğini düşünüyorum. Ama şey dünyanın gibi geliyor bana. Yine böyle hani biraz daha genç, ergenliğinin başındaki insanlar gerçeği değil de böyle çok net çizilmiş bir takım yaratılmış imajların peşinden gideceklerdir her zaman. Yani o biraz olgunlukla gelen bir şey, daha insanın böyle görüntüye veya söylenene bakmayıp da işin özüne bakması. Ama işte o da sahnede olan şey zaten. Yani o dediğin yaş grubundaki o insanlar da zaten sahnede gördüklerini özeniyorlar. Veya idolleştiriyorlar artık neyse. Yani o da başka bir şey ama bir de sahnede görünmeyen sanatçının o sahnede görünmeyen yüzünün aktarılması var. O da işte yeni şey, yeni bir anlayış olduğunu düşünüyorum ben onun ama tabii yavaş yavaş. Yani bunlar ilk örnekleri aslında bir yandan da. Yani yeni bir, nasıl anlatayım? Nasıl anlatacaksın? Mesela yani istediğin gibi anlatırsın. Ben çünkü artık hiçbir şey şaşırmıyorum. Hiçbir şey şaşırmıyorsun. Onu biliyorum da mesela eski sanatçılarımızdan Nejo'yu düşünelim. Nejo'yu düşünelim, tamam. Nejo fuarda sahne alıyor. Tamam. Fuarda sahne aldığı zaman şarkılarını söylüyor. Aralarda espriler yapıyor. Ondan sonra işte konser bitiyor. Herkes evine gidiyor. Öyle bir Nejo imajı oluşuyor insanların kafasında. Şimdi bu işte verdiğimiz 30 sene öncesinin bir olayı mesela. Şimdi bugüne gelirsek Hayko Cepkin izliyor. Hayko Cepkin'i sahnede izliyor. Aralarda esprilerini, şakalarını yapıyor Hayko Cepkin şarkı aralarında. Sonra sahneden iniyor. Herkes evine gidiyor ama Hayko Cepkin yine Hayko Cepkin'den bilgi gelmeye devam ediyor. İşte ne bileyim Beyaz Şov'a çıkıyor. Yok işte oradan röportajı çıkıyor. İnternetten işte Twitter'da dakika dakika ne yaptığını öğrenebiliyorsun. İşte Facebook'unda işte gruplar oluyor. Fanlarının sokakta bir gören yazıyor. Yazıyor yani. Şuradaydı buradaydı falan diye. Evet, öyle bir şey vardı. Bundan 30 sene önce Nejo hakkında da yazılıyordu. Çiziliyordu birçok şey ama hani iletişim veya işte bilgi akışı, veri akışı bu kadar daha doğrusu. Değil. Evet, bilgi değil. Veri akışı bu kadar hızlı ve yoğun olmadığı için daha kolaydı bir şeyleri gizlemek. O yüzden de mecbursun. Gerçek olmaya mecbursun. Çok böyle bir şey saklayıp olmazsan foyan çok çabuk ortaya çıkıyor. Eskiden biraz daha devam ederdi bu işler belki, evet, diyorsun. Ama evet, bugün foyan ortaya çıkıyor. Tabii düşününce bir dönemin sanatçısı eğer basınla arası iyiyse sadece görünmek istediği gibi gazetelere çıkıyordu. Burada herhangi bir isimden bahsetmiyoruz. O dönemin tabii şartlarından bahsediyoruz sadece. Bugün ise herkes her yönüyle açık aslında. İlgilenen varsa var oluyor internette, sağda solda. İlgilenmiyorsa kimse aslında yok oluyor bir anda. Yok oluyor. Yani bugün işte hem ülkemize çok uzak olan hem de kendi işte Amerika'daki bir Amerikalı'ya da çok uzak olan Hollywood starlarının bile işte Twitter'da dakika dakika ne yaptığını biliyorsun. Bir yandan o nasıl gösterirse öyle biliyorsun gibi bir durum da yok. O starı görenler işte atıyorum Brad Pitt. Yani Brad Pitt'i işte görüp de yazan bir sürü hayranı var. Twitter'da bilmem neydi. Aynı şekilde bu Alacakaranlık'ta oynayan, Twilight serisinde oynayan çocuğun adı neydi? Çocuk dediğim de onu genç bana kızlar bana bayağı kızmasın. Benzetmeye başladılar. Sana mı benzetmeye başladılar? Hı. Kim benzetti? Alin mi? Ben dün baktım fotoğraflarına. Bayağı benzediğine mi karar verdin? Bayağı da yakışıklı bir çocuk. Kızlar da hayranı. Dedim galiba bu çocuk aynı bana benziyor. Galiba dedim, ben de sana katılıyorum. Yani. Robert Stevenson'dı galiba. Bilmiyorum, şimdi buradan Zuhal'e de soralım. Hani bir hanım gözüyle bakarak ne diyor? Aynı Twilight. Cihan'da aynı Twilight'ı. Efendim dedi. Seni başlarından savmak için evet diyorlar. Valla Fark ediyor Oktay musun? işte... Cihan çünkü bana sen bakmıyorken evet abi deyip göz kırptı. Zaten şu göz, Cihan'ın göz kırpmasının altında birçok şey yatıyor. Çoğul okumalara açık. Şimdi Ama ben... benziyorsun, yok yok. Hadi benziyorsun, tamam. Bana da benziyormuşum gibi geliyor. Özellikle işin enteresan tarafı, kendimi benzetmek için de çok bir çaba harcamıyorum. Acaba o mu sana benzemek istiyor? Çünkü bu kadar benzerlik Şimdi yaş hayret itibariyle doğrusu. aslında onun bana benzemeye çalışması daha normal. Çünkü beni benzetiyorlar demedim. Onu bana benzetiyorlar dedim. Anneannem benim zamanımda şey yapardı. Aslında düşünüyorum da sonuçta başka bir kuşağın kadını. Ne böyle çocuk gelişimi konusunda uzmanların olduğu bir çağda, ne ergenlik döneminin incelendiği bir çağda yetişmiş. Bu çocukların da bunların bilmediği, bu kavramların hiç daha ortada olmadığı bir dönemde Evet. yetiştirilmiş bir kadın olarak, aslında bir gencin bu ergenlik döneminde özenme derdi var ya, onu özeniyor, bunu özeniyor falan. Evet. O sıkıntısını çok güzel çözmüş bir kadındı ya. Şey yapıyordu bana. Ben işte böyle, ne bileyim işte o rockçu dönemleri Erhan Konuk programından bir takım klipleri videoya kaydetmişim. Dönüp dönüp onları seyrediyorum mesela. Benzesin benzemesin ne olursa olsun. Kim çıkarsa televizyon, yani kimi ilgili izliyorsam çok benzetiyorum bu çocuğu sana diye şey yapardı bana. Ben de hakikaten özeniyorum işte sonuçta. O adama özeniyorum. Gerçi bazı şeylere şu anda bilgisayarımızda bir yazı var. Bu çok rahatsız edici bir Ben yazı. dinleyicilerimize tarafsız bir gözle aktarmak istiyorum. Önümüzdeki bilgisayara içeriden bir kanaat geldi sevgili dinleyiciler. Ege'nin kime benzediğine dair ve yıllardır yaptığımız araştırmada ortaya çıkan sonuçla paralel bir sonuç. Bir kanaat. Erdal. Şarkıcı Erdal. Şarkıcı Erdal dediğim hatırlayamayanlar olabilir. Emel Emel Erdal'ın Erdal'ın Erdal'ı. Ona benziyorsun diye sevgili Zuhal'den bir düşünce geldi. Son derece haklısın Zuhal. Çok haklısın. Birçok kişi benzetir Ege'yi Erdal'a. Ama Ege'nin tadı kaçtı. Niye tadı kaçtı? Erdal'ın. Ben çünkü artık hani Google'a yazdığında bir resmi çabuk çıkan birine benzeyebilmek istiyorum. Yani şarkıcı Erdal'ı ben nasıl arayacağım şimdi burada? De nasıl bulacağım? Nasıl şey yapacağım? Emel Erdal diye yazayım o zaman. Onu bir o şeyleri koyabilir miyiz? Fotoğrafını bulabilirsek sevgili Erdal'ın Hı, buldum. koyabilir miyiz sayfamıza, beraber ve solosohbetler.com sayfasına onu bir koyalım. Buldum. Özellikle güncel fotoğraflarını bulmaya Var mı çalışıyorum güncel fotoğrafı Erdal'ın? Amerika'da bildiğim kadarıyla değil mi Erdal? Amerika'da bir onu bilmiyorum hiç. düzenli sahne performansı yaptığı bir yer var ve orada yaşıyor diye biliyorum ben ama çok Hiç emin değilim. haberim Neyi yok. Ne biliyorsun? yaptığına dair de. Ne Ya gördün? bu internet hakikaten yani insanı nasıl güldürebilecek bir şey. Yani çok değişik kafalar, çok değişik çalışıyor bazı insanlarda. Ve o çalışan o mantığı olduğu gibi kendi kişisel sayfalarını çok büyük bir yatırım gerekmeden koyuyorlar ve işte akşam akşam beni güldü. Burada böyle bıyıklı abiyle, yanında eşi midir, kardeşi midir bilmiyorum, bir hanımefendinin fotoğrafı var. Emel Erdal yazıyordu. Belki de gerçek isimleridir. Onu da bir haber sitesinde falan alındıysa bilmiyorum ama. Öyledir canım, gerçek isimleridir de Emel Erdal'ı arayıp da evet ben de gördüm. Bu mu? Bıyıklı abi Hı. dediğiniz. Evet gerçekten değişikmiş. Şimdi niye Erdal konusu açıldı bunu bilmiyorum tekrar Ha, ama benim gene bu da hep böyle olur bak. bunu Yani bağlayalım ama bu konuyu hep açılıyor açılıyor sonra yarım kalıyor Ege. Yani benziyor musun benzemiyor musun? Dinleyicilerimizin takdirine bırakalım yani. Şimdi şöyle bir üniversite yıllarında bir gün sohbet ediyoruz. Daha o zamanlar Brad Pitt falan çok şey değil, popüler değil. Evet. Bir sohbet sırasında ben dedim ki benim de bu Brad Pitt'e çok benzetiyorlar. Ondan sonra bir gülündü. Tabii hep erkekler oturuyoruz. Yani her ne kadar iyi dost olsak da aramızda tatlı bir rekabet olduğu da doğru. Evet. Kim daha çok kızların dikkatini çekecek diye bir rekabet var. Benim tabii Brad Pitt'e benzediğimi fark edince adamlar şey oldular, rahatsız oldular. Bir huylandılar. Erkekler değil mi rahatsız olan? Tahmin etmiştim. Onların arasından bugün artık görüşmeyi kestiğim biri böyle bir sanki hani Archimedes'i hamamdan fırlatan bir şey var diye, buluşu var diye. Evet. Üstüne başına bir şey almadan çıplak sokaklara çıkmasını. Evreka, evreka diye. Evreka anını yaşadı gözümün önünde. Abi ben senin kime benzediğini buldum dedi. Ben de merak ettim yani gene hangi Hollywood ünlüsü, hangi star falan, çünkü çok kişinin çok şeyine benzetirler. Erdal'a benziyorsun dedi. Hangi Erdal falan derken Emel Erdal'ın Erdal'ı ve özellikle de elimle ağzımı kapattığımda burun ve gözler üçgeninin Erdal'ın aynısı oldu. O sırada da Erdal televizyonun tek yürekçim sensin benim mi söylüyordu. Ve Erdal zaten başka şarkı da söylemedi ondan sonra. O yüzden zaten biraz rahatsız edici durum. Ondan sonra ben işte hayır efendim olur mu benzemiyorum falan derken bu böyle bir çığ gibi büyüdü. Bundan sonra da ben nerede bunu söylesem şey oldu. Hak kabul verildi. Gördü. Hak verildi. Yani o da bir bizim kolektif bilincimizde, bilinçaltımızda yer etmiş bir şey. Ege Kayacan Erdal'a benziyor diye bir şey. Erdal'ın tabii ki gençliğine, o Emel Erdal'la yani o en güzel şarkıları, o unutulmaz şarkıları söylediği döneme. Hangi şarkılardı onlar? Emel Erdal'ın unutulmaz şarkıları. Emel Erdal'ın bir tane vardı o. O unutulmaz şarkıları. O çok herkesin dilinde olan bir şarkısı vardı ama şu ya, anda o unutulmaz şarkılardan bahsediyoruz şu anda. O şarkılar işte, o şarkıdaki klibinde çok oradaki klipteki haline çok benziyorsun. Emel Erdal'ın unutulmaz şarkılarından herhangi birini hatırlayan var mısın? o unutulmaz şarkı. Şimdi nasıl olduysa o unutulmaz şarkılardan herhangi birini unutmuşuz, o yüzden çıkmayacak. Dinleyicilerimize soralım. Bugün eğer arabalarımızda hala Oya Bora'nın kasetleri varsa, benim arabamda var, iki tane Oya Bora kaseti var. Keşke onların bir tanesi Emel Erdal kaseti olsaydı. Ama birilerinde muhakkak Emel Erdal kaseti de vardır. Ve o kaseti, efendim ne bileyim CD var mıdır bilmiyorum ama onlara bakıp hangi şarkısı en bilinen şarkısıydı cevabını bize iletirlerse ben çok memnun oluruz. Ben bazı şarkı isimlerini hatırladım da şarkıları kendilerini hatırlamıyorum. Şarkıları kendilerini hatırlamak lazım. 444-2406 sevgili dinleyiciler, hemen telefon numaramız. Kapağını da bugün beraber ve solosohbetler.com'a koyacağız. Öyle Bir Aşk albümün adı. Sevdim Seni. Gör Bak Aşk Neymiş. Bahar Başıma Vurmuş. Marmaris. Hasret. Öyle Bir Aşk, Hepsi Bana, Şarkı Söyle Bana, Aşk, Gel Yanıma diye şarkıları var. Ya şarkıların isimlerinin hepsi çok tanıdık. Hiç unutulur ama mu yani şey olarak... Albüm diyor, albüm çok tanıdık. Albümün kapağını görüyorum ben bilgisayarda, ekranda. Kapak çok tanıdık. Kapak bir tarafta, direkt gözümün önünde. Kapak da çok tanıdık. Yani o Emel Erdal ve fotoğraf ama şey yok. Herhangi bir hangi şarkı... Orada en bilinen, en hit şarkıydı ve sözleri işte melodisi o yok. O konuda da dinleyicilerimizin yardımını istiyoruz. Bir kere daha hatırlatalım. Çünkü bu gerçekten hep bu konu açıldığı zaman bir eksik kalıyor konu. Yani neydi? Güzel bir Emel Erdal şarkısıyla şahlandırmak, taçlandırmak lazım bu Oktay, ben benzerliğin şu anda, sonu. Yakın zamanda Erdal'la yapılmış bir röportaj okuyorum ve rahatsız olmaya başladım. Yani bizim sadece tipimiz değil, hayatımızdaki bazı şeyler de benzemiyor. Ne olmuş? Eski radyocu muyum? Hayır. Erdal'ın eşi de balerinmiş. Hadi canım. Evet. Ne oluyor? Ben, kozmik bir şey mi var? Bağ mı var aramızda? Yani bu bayrağı ben mi taşıyorum şimdi? Kızları var mıymış? Bu küçük kızları yok. İki oğlu varmış. Oradan neyse biraz içime su serpildi. Demek ki kozmik dengenin kurulması için ikinci bir kız çocuğu sahibi olmanız gerekiyor Ege Bey. İki kız çocuğu sahibi ve İngilizce biliyor diye hakkınızda böyle yayınlar yapacağız biz de daha sonrasında. Şöyle bir açıklaması var. 95'te son albümümü yaptım. 97'ye kadar da onun promosyonuyla uğraştım. 97'den sonra da ortadan kayboldum diye kendi cümlesiyle anlatıyor. İşte ondan sonra böyle biraz Türk popunun karışık dönemi müzik şirketleriyle ne derler tartışmaları falan olmuş. Hmm. Ondan sonra tam yeni albüm çıkarmış, o da ekonomik krize denk gelmiş. Bu arada yeni albümü varmış galiba. Ekonomik krize denk geldiyse 2001'de mi çıkarmış? Ne zaman çıkaramadı mı? Ekonomik krize denk geldiği için çıkaramadık albümü ve öyle kaldı diye diyorsa o da olabilir. Neyse, Erdal'ı da kulakları çınlattık bugünkü yayınımızda gerçekten. Belki önümüzdeki hafta bir sana gün bir konuk sürpriz, alalım. Sürpriz yaparız sana bir Ege ve telefon bağlantısıyla konuşuruz. Gerçi ne konuşacaksın bilmiyorum çünkü benim bütün şarkıları aklımda olmasına rağmen sevgili Erdal'ın unutulmaz şarkıların yani çekinirim konuşurken. Ya öyle, ben şey konuşacağım. Sonuçta bu herhalde tecrübeli, olgun bir müzisyenin rahat karşılayabileceği, hiç bozulmayacağı bir şey. Erdal Bey, ben sizin hiçbir dönem hayranınız olmadım. Ben müziğinizin hayranı veya takipçisi olmadım. Ama tabii ki sizi sevdim. Sonuçta pop camiamızın nasıl diyeyim, sevimli, iyi insanlarından biriydiniz. Ben müziğinizin hayranı değilim ama bizim tipimiz çok benziyor. Sizce bunu nasıl değerlendirebiliriz diye ben soracağım. Bunu nakite dönüştürebilir miyiz? Hem size hem bana katkı yapacak bir şekilde diyeceğim. Eğer Erdal'ın hayatını anlatacak bir film mesela düşünüyorlarsa onun bir dönemini ben canlandırabilirim. Yani dublör olarak mı diyorsun? Yani mesela anlamadım ki şimdi ben ne konumda olmak istiyorsun yani, mesela senin hakkında bir film yapılıyor olsa da senin gidemediğin zamanlarda çekimlere Erdal'dan rica etsen Erdal gider mi? Hani böyle karşılıklı bir şey mi istiyorsun? Hayır, Erdal'ın bir dönemini canlandıracağım filmde. Mesela şu anda herhalde yaşım da ona denk geliyordur. Erdal'ın hayatını bir film yapsalar ben tek kürekçim sensin benim şarkısını bir spor salonundaki o kürek aletinde canlandırabilirim yani. Yani gençlik dönemi. Gençlik aslında. Dönemi. Anladım. Saçları öyle yapmadan artık onu da dijital mi yapacaklar bilmiyorum. Bu arada Erdal fotoğrafını da hemen sayfamıza koyalım. Koyalım sayfamıza. Bence bu menzerlik o tip daha çok ortak ses getireceğe benzer diyorsun. Hem ses getirecek hem de ortak çalışmalarla daha da oturacak. Çerçevesi belli olacak. Çünkü bugüne kadar hep sevgili Erdal hakkında, ki ben severdim, çok severdim Erdal'ı. Bir yandan İzmir Fuarı'nda da izlemişliğim vardır Emel Erdal'ı. Erdal'ın sempatik bulduğum da bir sanatçı olduğu için yani hem olgunlukla karşılayacağı şeyler bunlar ama bir yandan da kendisinin şu ana kadar hiç haberi yok. Yani biz yayınlarımızda ara ara konuşuyoruz bunu. Açık yüreklilikle de konuşuyoruz. Yani bu benzerlik işte bir yandan şarkılarını tam hatırlayamıyoruz şu anda diyerek de açık yüreklilikle konuşuyoruz ama Erdal'ın haberi yok. Yani o yüzden bu vesileyle bu konuşmalarımızdan ve bu benzerlikten Erdal'ın haberi olması açısından da önemli. Bu kesişme, bu buluşma. Haftaya bir görüşelim. Konuşalım gerçekten. Belki ona da diyorlardır. Radyocu varmış bir tane. Ankara'da bir radyocu var. Size benzetiyoruz falan. Böyle gözlerini ve burnunu kapatınca onun da ağız tarafı mı benziyormuş? Ne? Nasıl? Yani o da garip bir şey. Yani benzemiyor diyesim geliyor ama. Yalnız o da kapatınca sana benziyor Ege. Saçları görme. Evet doğru. Yani kozmik bir şekilde ikimiz de ağzımızı kapatınca, yani susunca, gözlerimiz konuşunca aynı insana dönüşüyoruz diyebiliriz. Ben hemen web sayfamıza koydum fotoğrafı. Niye bunu bir de altını çizerek yapıyorum onu bilmiyorum ama. Yalnız şöyle de bir gerçek var. Brad mesela yüzünü tamamen kapatırsan Brad Pitt'e de benziyorsun sen. Baya. Yani mesela Erdal'a benziyorsun ya, bu ağız tarafını kapatınca. Mesela kapat bir yüzünü. Canlı yayında şu. Aynısı canlı yayında ya. Yüzünü kapatan adam. Aynısı. Burnunun ucu görünüyor mesela yüzünü kapatınca. Yani aynısı. O şeyde Fight Club filminde, Dövüş Kulübü filminde bir kazak giyme sahnesi vardı Brad Pitt'in. O böyle kaza kafasından geçirirken yüzünün hatları çıkıyordu. Evet. Aynısını ben de fanila ile yapabiliyorum evde. Fanila mı dedin? Yayınımızda ilk defa fanila. Fanila da denilmiş oldu. Kelimesi kullanılmış oldu. Tebrik ederim. Hayırlı ama tabii olsun. Yani Brad Pitt'e benzemek dediğimiz şey, bahsettiğimiz insanın şu anda dünyanın en havalı insanlarından biri olduğunu herhalde kabul ediyoruz hepimiz. Bir endam meselesidir o yani. Kaşının gözünün benzemesi değil, endamın yeter demiş büyük usta Kıraç bir şarkısında. Onun gibi. Usta derken Evet, Uygusta Kayvan tam... diye biliyorum çünkü. Ha, ben de o yüzden yani, kafam o karıştı. Genç ustalarımızdan biri. Genç usta, tamam. Genç usta Kıraç. Doğru söylüyorsun, öyle bir şey var. Bir yandan. Diğer taraftan mesela sevgili Johnny Depp'in de hakkını yemeyelim havalı olma konusunda. Mesela ben de gözlük, bu yeni dönemde gözlük aldım biliyorsun. Evet, doğru. Gözlükleri takınca ben de öyle bir şey aldım. Yani bence olumlu bir tepki. Olumlu bir tepki aldım. Aa dediler, aynı Johnny Depp gibi oldun. Nereden çıkarıyorsunuz falan dedim. Hemen çıkardım. O günden beri gözlüğü takmıyorum. Çünkü ne onun şöhretine bir gölge düşürmek isterim. Doğru. Ne de kendi yaptıklarımın onun hareketleriyle anılmasını isterim. Yani ben zaten şuna dikkat ettim Oktay. Çok uzun zamandır Hollywood'u takip etmiyorum ama Johnny Depp de seninle beraber gündeme gelmeye çalışıyor gibi bir durum var. İşte ben onu hiçbir zaman kendi mecramızda, kendi gündemimizde, işte programlarımızda bu cümleyi kurmak istemedim. Ama yani... Saçma olacağını bildiğin için zannediyorum. bu cümleyi kurmaktan kaçındığını ben gözlemledim. Gerçekten sizin gözlem yeteneğinize hayranım. Doğrusu benim bile hissetmediğim şeyleri gözlemleme yeteneğiniz size bugünden sonra çok şey kazandıracak diye düşünüyorum. Neden bugünden sonra? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Onu da önümüzdeki... Ben bu arada sayfaya ekledim fotoğrafımızı. İyi, rahatladık. Bu gece rahat bir uyku uyuyacağız yani. Yani şöyle bir şey. Hem benim fotoğrafım var beraber bu son sohbetlerde. Hem Erdan'ın fotoğrafı var. Erdan yalnız fotoğrafını bulamadığım için Emel'le beraber fotoğrafı. Çok kötü, çok acı bir şey. Öyle bir aşk albümünün kapağı. Gerçi bir zamanlar ekiptiler, doğru. Zaten sayfamızın başlığı da çok güzel. Nedir? Bu ikiliye dikkat. Şimdi orada esprine acaba Ege mi saat 19. Acaba Ege mi Erdal'la bir ikili, yoksa Emel mi Erdal'la bir ikili? Bu ikiliye dikkat derken aslında bu sorunun cevabını arıyoruz da diyebiliriz. Ne kadar güzel. Değişik okuma açık bir şey oldu. Hakikaten şu anda başkasının sayfayı açınca ne kadar çirkin bir şey gördüğünü de az önce... Keşke kendi fotoğrafını koymasaydın. Niye ki sen kendi fotoğrafını... Ama nasıl karşılaştıracak? Herkesin aklında, zihninde kazılmış bir şey değil ki. Benim Erdal'a daha benzeyen bir fotoğrafım yok. Yani çok özür dilerim ama Erdal'ın fotoğrafı çok havalıyken senin fotoğrafın biraz şey durmuş. Yan yan bakıyorum öyle. Yan yan mı? Erdal'ın fotoğrafı ne kadar... Albüm kapağında ne kadar havalı bir fotoğrafı var. Benim de albümüm olsa ben de öyle bakarım. Ben de albüm yok diye uzağa bakıyorum ben. Yoksa kameraya bakarım. Uzaklara ben bakıyorsun. Mehmet Aslan Tur bakışı yapmışsın. Hı. Orada. Aslında orada nereye baktığımı çok iyi hatırlıyorum ben o fotoğrafta. Nereye bakıyordun? Perdenin ucuna. Bu görsen yani? Orada sanki sonsuzlukta yitip gitmekte olan bir gemi, gidip bir daha hiç dönmeyecek olan gençliğim veya yeni bir dünyanın eşiğinde kaybolan umutlara baktığım falan zannediler ama yok, perdenin ucuna bakıyordum. Perdenin ucuna bakmandaki sebep acaba Konis'ten perde çıkmış mı diye mi bakıyordun, yoksa perdenin ucuna bakayım da havalı görünsün diye mi bakıyordun? Yok, karım şey demiş. Kameraya bakma, kameraya bakma. Şaşkın şaşkın çıkıyorsun. Şuraya bak falan demişti. Orada yani nereye bak derse oraya bakıyoruz mecbur. Orada da perde vardı yani. İşte mutlu bir evliliğin sırrı. Yani nereye bak derse. Programımızda bir kere daha bir giz daha ortaya çıktı. Eşler nereye bak, buraya bakma derse söz dinleyip oraya buraya bakmak. Gerçekten iki ders, üç ders birden verildi bu iki fotoğrafla beraber iyi. Var mı bu arada dinleyicilerimizden gelen cümle devamı? Vallahi dinleyicilerimiz coşturmuşlar. Gerçekten. Hakikaten. Ben hepsini toplu okuyalım diyorum. Ama şunu söylemek zorundayım. Erkut Erdem'inkine. Rüyalarının adamı eniştesinin düşünde çıktı karşısına. Çok komikmiş. Şöyle de devam ediyor. Artık hiçbir şeye şaşırmıyordu ya. Çok güzelmiş gerçekten. Bir daha çağrıda bulunalım. Twitter'da bizi Beraber ve Solo ismiyle bulabilirler. Orada yarım bir cümlemiz var. Onu tamamlasınlar dinleyicilerimiz. Saat 8'e doğru da bu cümleler nasıl tamamlanmış hep birlikte bir göz atalım. Bir müzik arası vereceğiz. Haftayı kapatırken bundan sonra programımız kaç aydır devam ediyor? Oturmuş adetimiz yok. Bip bip bip bip diye saat başlarını duyuruyoruz. O yüzden bazı müzikal şeylerimiz de olsun. Çok sabit mi olsun? Müzik diyorsun? Programı değiliz ama tamam. Cuma günleri hafta sonu coşkusunu bu radyonun adı Ankara Radyosu'ysa Mehmet Demirtaş'la yaşamayacağız da kimle yaşayacağız? Çok doğru söylüyorsun. Mehmet Demirtaş'la dinleyeceğiz o zaman. Ve gerçekten de güzel bir açıklama geliyor Mehmet Demirtaş'tan. Atım Arap'tır benim. Hatım Arap, dur benim aman aman, aman hüküm şarap, dur benim vay vay. Aman hüküm şarap, dur benim vay vay. Bu yıl böyle giderse aman aman, aman halim harap, dur benim vay vay. Aman halim harap, dur benim vay vay. Emmişim de gümüşüm bir hoşum vay vay. Çokça da içtim serhoşum vay vay. Emmişim de gümüşüm bir hoşum vay vay. Çokça da içtim serhoşum vay vay. Kuşlar Yeni Radyosu Ankara Radyosu. FM 105.6 ve trt.net.tr'de. Beraber ve solo sohbetler devam ediyor. 105.6 Ankara Radyosu'ndasınız sevgili dinleyiciler. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Erdal konusunu konuştuk. Artık önümüzdeki aylarda dönüp önümüzdeki dolaşalım. 10-15 ay konuşmamamız lazım bildiğim kadarıyla. Yani ben kaçındıkça bu, yani insanın artık kabullenmesi gereken bir şey. Ben olgunlukla kabul ettim. Erdal'a benzediğim gündeme geldiği zaman. Tabii ki kabul edeceksin Ege, ne yapacaksın? Red mi edeceksin? Ya öyle reddedenler var canım. Yani birinin Emrah diye bir sanatçı çıkmıştı, hatırlıyorsun, piyasaya. Evet. Emrah'a benziyordu. Küçük Emrah'a. Yani küçük değildi Emrah o sırada. Bildiğimiz Emrah'a benziyordu. Ve alakası yok canım diyordu. Adamın gerçek adının da Emrah'la olmadığı ortaya çıktı sonra. Yani ismini bile benzetiyordu. Müziği aynısıydı. Doğru söylüyorsun, evet. Bana bu Emrah'a benziyorsun sorusu sorulduğunda ben artık sinirlenmeye başlıyorum diye bir iki programa çıktığını hatırlıyorum ben. Sorun ne oldu hatırlamıyorum. Bu ikiliye dikkat diye Emrah'ın fotoğrafını da bulalım. Bir taraftan. Dön dolaş bu artık sırtıma yapışmış bir şey. Ne yapalım? Yalnız bu ikiliye dikkat diye koyduk fotoğrafı ama aşağıda Emel Erdal ikilisi görünüyor. Acaba... İşte orada tartışma o. Bu ikiliye dikkat derken kendi fotoğrafımda var ya. Evet. Emel Erdal'a mı dikkat? Ege Erdal'a mı dikkat? Ya da şöyle de olabilir. Emel Erdal, Ege ikilisine dikkat. Emel Erdal'ı tek bir vücut olarak düşünürsen, çünkü tek kürekçi gibi mi düşünüyorsun? Tek kürekçi gibi düşünüyorum. Bak orada da tek kürekçi gibi kafalar bitişik ya, yapışık ya Emel Erdal'ın. Orada tek kişi gibi düşünürsen onları, yani tabii ki öyle bir şey mümkün değil ama bir an için başlık, yani bir an için düşün ya. Yani öyle sonuna kadar düşün demiyorum ben. Üstteki fotoğrafla perdeye bakan Ege Kayacan fotoğrafıyla eş zamanlı böyle bir aynı anda ikili olarak görebilirsin diye düşünüyorum. Bakalım yorumlara göre onu değiştireceğiz. Gerekirse sevgili Erdal'dan yeni bir fotoğraf isteyeceğim ben. İki tane fotoğraf isteyeceğim. Bir tanesi senin cüzdanın için, cüzdanında taşıman için, cırt cırtlı cüzdanında. Diğeri de bizim beraber ve solo sohbetler.com sayfamıza koyman için. Şöyle bir özelliği de var. Emrah'ın mı? Yok, birbirine benzemenin. Yani Emrah buradan da Erdal'ı buradan bir çağrıda bulunun. Vesikalık çektirmesine gerek yok. Ben en son işte pasaportum için 12 tane çektirdim. Ha, sen verebilirim diyorsun. Yani benzemenin başka bir faydasını ben düşünemiyorum. Veya bankada işini görebilirim bir gün. Yani o da bankamatik kartımla da hallediliyorsa evden çıkmadan ben yaparım. Gerçi oğulları varmış. Onlar fırlamaları lazım babaları için. Beni niye uğraştırıyorlar? Yapıyorlardır da, yani işte benzerlik denen şeyin de bazı yükleri var. Yapılması gereken bazı şeyler var. Çünkü benzeyen insanlar sadece ne kadar biz birbirimize benziyor. Hayır. Bu değil. Birbirine benzerlik bu değil. Bu arada Emrah'ın fotoğrafını görüyorum ben. Onu da mı koyacağız sayfamıza? Onu da koyalım. Yani bu ikiliye dikkat diye. Bu ikiliye de dikkat diye koyalım. Tamam. Onu da sayfamıza koyalım. Bakalım hangi iki ünlü birbirine daha çok benziyor? Emrah'la Emrah mı? Yoksa benzerlikten gocunmayan ve bunu kabul eden Ege Kayacan'la Erdal mı? Gerçi şu anda bu benzerlikten Ege ve bizim programımızı dinleyenlerin haberi var. Bizim haberimiz var. Yani Erdal tarafında bu benzerlikten haberleri yok. O yüzden diyorum ben, tek taraflı bir şey oluyor. Haberdar etmek lazım. Ben bu işi üzerime alıyorum, notlarımın arasına yazıyorum. Oktay, çok büyük işler aldın üstüne. Umarım yani bu işlerin altından kalkabileceksin. Çünkü kolay şeylerden bahsetmediğimizin farkındayım. Ya konuyu... Son olarak üstüne ne iş aldığını da şey yaparsan. Nasıl? Dinleyicilerimiz, neyi üstlendin sen? Program adına mı yoksa genel hayatımda aldığım genel hayat adına. Şu hayatımda... Emrah tam olarak neydi vazifen bu konuda? Şimdi bu konuda Erdal'la iletişime geçilecek ve Ege Kayacan'la olan benzerlik bir şekilde uygun cümlelerle anlatılacak. Anlatılacak. Bu şu anda büyük görev. Ama bundan önce aldığım bu kadar büyük olmasına göre kaymaksız yoğurt al eve giderken. O vardı dün akşam. Onun dışında da müsaade et de bazen de dinleneyim. Dinlenmek. Dün akşamdan bu yana da görev almamıştım. Bu konuda da kimseni yadırgayacağını zannetmiyorum ama o kadar da izin verilsin bize. Ama bu iş çok önemli, çünkü ilk konuya giriş cümlesi çok önemli Ege. Yani sen bunu sorduğun soruda küçümser bir hava sezdim ben. Biraz da kırıldım açıkçası. Yani Erdal'la iletişime geçilecek. Tamam, bu büyük iş, bundan önce aldığın iş falan diye sorduğun zaman biraz şey oldum ama yani sana soruyorum. İlk olarak ne diyeceğim ben Erdal'a? Alo, Erdal Bey, iyi akşamlar. İyi günler. İyi akşamlar, buyurun. Ben Oktay Demirci. Ankara Radyosu'nu arıyorum. Rahatsız ediyor muyum diye sor. Ya insanın işi olur, gücü olur. Onun hayır itibar... buyurun Oktay Bey, ne demek, estağfurullah diyecek mesela. Diyeceğim ki... İstersen ben canlandırayım. Erdal'ı çünkü mı? Sonuçta hani bir şima olarak benzerliğimiz var. Şu anda aslında o telefon görüşmesine de seni en iyi hazırlayabilecek insan benim. Aslında olabilir. Tamam. O olabilir. Ama ben seni gördüğüm zaman senin Ege olduğunu... Gözünü kapat. Sen aslında ağzınla burnunu kapatsan da tam Erdal olsan... Ve 3G ile mi konuşuyorsunuz? Görüntülü telefonla. Ha, yok, hayır, öyle bir şey de yok. O zaman tamam, ben gözlerimi kapatıyorum. Tamam, sen gözlerini kapat. Tamam. Tek kürekçim. Hayır, benim telefonum tek kürekçim diye çalıyor. Ha, dülülü diye çalmıyor mu? Ben şimdi internetteyim. Sen ara. Dülülü. Tamam, çık, çık diye telefon et. Ay, hadi bakalım. Hayırlısı olsun. İnşallah güzel bir konuşma olur. Bu arada Oktay'ın her konuşmadan önce numara çeviremede böyle bir temennisi vardır. İnşallah güzel bir konuşma olur. Eğer kötü bir konuşma olursa artık hiç şaşırmayacağım hiçbir şeye. Çık çık. Heh. Çalmak üzere. tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık. Bu numarayı nereden? Aa, Ankara Radyosu'ndan. Alo? Beyefendi kimsiniz siz? Alo? Sen kafa zordu. Hayır, öyle düşündüm de sonra numara görünüyor ya. Evet işte. Sapıklık yap. Ya hay Allah. Bir daha yapalım mı? Ben tamam. Bir espri uğruna ilk konuşmayı. Tamam, böyle yapmayacağım. Çünkü ne yapmam gerektiğini ortaya koyacağız ama ne yapmamam gerektiği de aslında ortaya çıkıyor. Tabii. Yanılmıyorum değil mi İşin, bu tespitinde? Zaten büyüleyici kısmı bu. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir konuşma olur. Tek yürekçim sensin benim, sen çek bensin. Allah Allah, kim bu ya? 0312 alan koduyla 444-2406. Alo? Alo. Merhaba. Erdal Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Oktay Demirci ben, TRT'den Ankara'dan arıyorum, Ankara Radyosu'ndan. Merhaba Oktay Bey, hep dinliyoruz beraber ve solo sohbetler.com elektronik posta adresiniz. Sizi Twitter'da da beraber ve solo ismiyle takip ediyorum. Ne kadar güzel böyle sizin tarafınızdan takip edilmek. O zaman en son programımızı da dinlemişsinizdir Erdal Bey. Programlarınızı çok dinleyemiyorum. Ne kadar garip bir hayatınız olmuş. Şey mi peki, bizim internet sayfamıza girdiniz mi, beraber ve solo sohbetler.com? Orada sizi, fotoğrafınızı koyduk o sayfaya da. Çünkü çok teşekkürler, yani hayranlarım çok fotoğraflarımı koyuyorlar. Siz de benim hayranımsanız ben de bir imzalı fotoğrafımı göndereyim size. Öncelikle onu söyleyeyim, ben gerçekten ben sizi çok seviyorum. Gençlik yıllarımda sizi İzmir Fuarı'nda da izleme fırsatım olmuştu. Hangi şarkıları seviyorsun? Unutulmaz şarkılarından hangileri aklında? En özellikle son... Emel Erdal döneminden hangi unutulmaz şarkılar aklında? Öyle Bir Aşk. Mesela hiç unutamadığım bir şarkı. Albüm ismiydi o. Albüm ismi aynı ismi albümünü ne ismini veren şarkınız da var ya, onu seviyorum. Tek Yürekçim Sensin Benim seviyorum. Sen Çekmezsen Yürümez Gemim, onu seviyorum. O klibinizi çok seviyorum. Kürek çekerken bir klibiniz vardı. Onu çok seviyorum kayıkta. Ve komik de bir klipti o. Böyle bazen düşer gibi oluyordunuz. Bir şey yapıyordunuz. Evet, buradan Alaturka ki... Benim Canım diye bir albümünüz vardı zamanında. Evet, anlıyorum ki gerçekten de benim sıkı hayranlarımdan birisiniz. Nasıl yardımcı olabilirim size? Çok teşekkür ederim. Öncelikle benimle konuşmayı kabul ettiğiniz için ve güzel bir konuşma olduğu için. Dualarım kabul oldu. Ben nasıl yardımcı olayım? Size imzalı bir fotoğrafımı mı göndereyim, yoksa tek yürekçim sensin benim mi? Hayır, şimdi Erdal abi, sizin müsaadenizle Erdal abi demek istiyorum. Tabii. Sen burada hayır desen. Daha korku olacak. Müsaadenizle Erdal abi demek istiyorum. Hayır. Peki Erdal Bey, şimdi şöyle, bizim hafta içi her akşam 18-20 arasında bir programımız var, beraber bir sol sohbetler. Yalnız ben şimdi yeni albümümün promosyonuna henüz başlamadım, gelemeyeceğim, kusura bakmayın. Hayır, oraya davet etmek için değil. Keşke gelseniz tabii, yani yeni albümünüz için de. Albümle ilgili değil, şimdi biz bir ekip olarak yapıyoruz programı. Ben Ege Kayacan var, bir de Fahir diye bir arkadaş var, o çok önemli değil. Şimdi Ege aynı size benziyor. Öyle bir benzerlik şey yaptık. O da mı müzisyen? Onun da müzik çalışmaları var ama sima olarak benziyor. Özellikle bu dudaklarını kapatınca burun göz aynı siz. Erdal abi. Erdal Bey. Çok enteresan. Peki sizin adınız Oktay'dı galiba. Oktay benim adım, evet. Oktay Bey, sonuçta ben ilk defa birinin bana benzediğini duyuyorum. O Ege denen arkadaşa sorar mısınız? Onu da Brad Pitt'e benzetiyorlar mı? Çünkü ben de bunu çok sık duyuyorum. Bir o arkadaşa danışır mısınız? Onu isterseniz şöyle yapalım Erdal Bey. İsterseniz şöyle yapalım. Şöyle bir şey geldi bizim aklımıza çünkü. Önümüzdeki hafta sizi de yine bu numaradan arayalım, rahatsız edelim. Ve programda konuşalım sizinle. Çok gerçekten... biz seviniriz, biz mutlu oluruz sizinle programda konuşmaktan. Ne dersiniz? Hayır. Çok teşekkür ederim. Erdal Bey, ben artık hiçbir şey şaşırmıyorum. Ben onu söyleyeyim. Bu soruları kendiniz de sorabilirsiniz Erdal Bey, Ege. Hani Brad Pitt'e benziyor musun? Senin adı öyle diyorlar mı diye. Hem de eskilerden bir yad etmiş oluruz. Ne dersiniz? Hayır. Peki. Altını çizerek söylüyorum, hayır. Siz o zaman başka bir zaman arayayım, bu teklifimizi tekrar yenileyelim Erdal Bey. Çünkü lütfen, şu anda anladığım kadarıyla çok doğru bir zaman değil. Lütfen beni daha fazla bu numaradan rahatsız etmeyiniz. Başka bir numaradan arayabiliyor muyuz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Şimdi ben seni arıyorum, tamam mı Ege? Tamam. Çık çık çık çık çık çık. İnşallah güzel bir konuşma olur. Allah'ım. Hadi bakalım hayırlısı. Aa, Oktay öyle. Tek yürekçim sensin benim. Senin niye telefonun öyle çalıyor? Benim öyle çalıyor zaten telefonum. Nasıl, öyle mi çalıyor senin telefonun? Evet, ne diye çalacağım? Ben hiç seni yanımdayken aramadığım için nasıl çaldığını bilmiyorum ben aradığım zaman. Neyse. Hadi çalsın. Tek yürekçim. Aa, Oktay arıyor. Ne oldu Oktay? Alo. Efendim. Alo. Merhaba Oktay. Abi yerini değiştirsen, sesin düzgün gelmiyor. İstersen yüz yüze konuşalım, yazmasın fazla. Ya Erdal'la konuştum da. Abicim sizin Erdal'la aranızda tatsız bir şey mi geçti? Niye, ne oldu? Programa gelmiyor mu? Çok ters davrandı bana ya. Hayır falan dedi, kapattı. Niye öyle yaptı bilmiyorum yani. Bizim aramız çok iyiydi o şekilde. O da yani. Demek ki benim ismimle anılmaktan rahatsız olmuş. Şimdi Oktay, biz zamanında bir konu konuşmuştuk. Şu saatin başında bir hatırlatalım, vaktimiz de azalıyor son programımızda. Bu arada şu oyunumuz giderek soğumaya başladığımız oyunumuza güzel bir ne denir ona? Teveccüh mü oldu dinleyicilerimizden? Yarım cümlemiz var Twitter'da, beraber ve solo adıyla bizi bulabilirsiniz orada. Onu tamamlamanızı istiyoruz. Yarım cümlemiz şu: rüyalarının adamı eniştesinin nokta nokta diye. Twitter hesabı olmayanlar elektronik postalarla da bu cümleyi tamamlayabilirler. Rüyalarındaki adam eniştesinin cümlesini mesela Nurşan Hanım elektronik postalarıyla tamamlamış. Bunu bir hatırlatalım. Sonra biz zamanında burada bir konuya değinmiştik. Hangi konu? Şu radyo stüdyoları neden hep birbirine benziyor? Hı-hı. Neden bu stüdyolarda bir ev sıcaklığı falan yok? Evet. Daha ev sıcaklığının ötesinde niye başka türlü bir yaklaşım yok radyo stüdyolarına? Hep böyle ne bileyim, gerçek hayatta hiç karşımıza çıkmayacak teknolojik bir ortam. Çok. Sonuçta. Ve hep şeyden bahsedilir ya, Google. Google dünyanın en zeki adamlarını işe alıyor ve onları en mutlu şekilde elinde tutmaya, hı-hı, çalışıyor. Onların yaratıcılığı her zaman had safhada olsun diye dünyanın en eğlenceli yeri Google ofisleri, hı-hı, falan diye. Oradan ofislerden fotoğraflar buldum. Yani aslında şöyle bakıyorum, radyo stüdyolarından da çok farklı değil ama Google'a adam alırken çok değişik sorular soruyorlarmış. Ciddi mi? Hı-hı. Yani ne var, pardon çok özür dilerim. Önce ofiste ne var? Ofiste hiç, her tarafta Google yazıyor. Yani. İyi tamam, bir ofiste olmazsa olmaz. Özelliği bu mudur yani, dünyanın en havalı iş yerinin ofisi? Şimdi bir şey hazırlamışlar. Hem Google'a başvuruda sorulan sorular, daha doğrusu mülakatlarda sorulan sorular, hem de ne derler, fotoğraflar var. Fotoğraflara da bakalım bir taraftan. Ben sana soruları da sorayım. Tamam, olur. Bir otobüse kaç golf topu sığar? Bir otobüse. Şimdi bu bir kere bizim şeyimizden uzak bir soru. Soruyu yargılamak gibi olmasın ama golf topunu ne bileyim ben. Golf. Çok teşekkürler. Biz ihtiyacımız olursa sizi arayacağız. Ben de Google'ı burada canlandırıyorum. Yeni bir soru. Seattle'daki var mıymış esprili bir cevabı golf topu sorusunun? Yok işte, burada herhalde hacim hesabı mı yapacaksın? Birisi basit bir hacim hesabı yaptı. Buna yani tak diye cevabı beklemiyorlar da yaklaşık cevabı verebilenden ne etkileniyorlar bilmiyorum. Ne alakası var? Hacim hesabını en iyi yapan bir şey miymiş yani? Böyle bir yeteneği mi varmış hacim hesabını yapabilen kişi? Başka şeylere de yetenekli mi oluyormuş daha doğrusu? Bir kere otobüsün hacmi ne? Körüklü otobüs mü? Doğalgazla mı çalışıyor otobüs? Yani şunu diyebilen bir adamı tercih ediyor olabilirler. Yani mesela şimdi ben Google'ın patronu olsam. Evet. Bir personel işe alıyorum. Dünya kadar para vereceğim. Ve her sorduğum soruya bu tip cevaplar veriyor. Şimdi müdür bey, ben otobüsün hacmi bilmeden, yani golf topunun hacmi nasıl, onu hesaplamak ayrı. Şunu hesap. Ama ne mesela bir tarafta da başka bir adam var. Evet, ne diyor olabilir? Nasıl diyeyim sana? Ben gözümde hep Google çalışanlarında böyle şey Kore kökenli falan diye düşünüyorum. Çek gözlü bir adam var senin yanında. Şey diye şey, bir otobüs ne kadar o 2 metre yüksekliği olsa, ondan sonra 10 metre şey olsa, 2 metre şey olsa. Bu adam kasanın üstünde kahvede oturan adam işte, konuşması bu ya. 2 metre otobüsün yüksekliği olsa. Ve bunu kafadan hızlı hızlı yapıp da bana böyle 3 aşağı 5 yukarı bir rakamı şak diye verebilse, hiç lafı dolandırmadan ve o yani gerçeğe yakın olsa, ben o adamı tercih ederim. Boş konuşan. Ya müdür bey, ona otobüs olarak hesaplamam. O basit bir hesap. Otobüsü çarpacaksın. Golf topuna. Öyle. Ben bu adam bence daha makbul. Ben böyle cevap verdim dediği. Otobüsün hacmini mi hesaplayamayacaksın? Yükseklik, boy, en çarp üçünü. Kürenin şeyini biliyorsun. Yarı çapını bildikten sonra hacmini hesap. Böl onları birbirine. Tamam işte bu kadar ya. Yani bunu bravo. Sormanın ne anlamı var ya? O zaman yani? Ben şimdi ceketimi çıkarıp koltuğun arkasına asıyorum ve Google'ın başına sizin geçmenizi istiyorum. Seattle'daki bütün binaların camlarını kaça temizlersiniz diye bir soru. Bak bu güzel soru mesela. Bu güzel soru. Çünkü burada da bir alan hesabı yapmak lazım. Yani demek ki Google dediğin şey gerek hacim gerek alan hesaplarına hakim olma gereken bir iş yeri. Veri tabanı kavramını 8 yaşındaki yeğeninize 3 cümleyle anlatın. Senin aşağı yukarı 8 yaşında değil mi yeğenin? Evet 10 yaşında. 10 yaşında neyse. 3 cümleyle anlat veri tabanı kavramını. 3 cümleyle. Hı-hı. Senin bugüne kadar yaşadığın her şey. Yani hayvan bahçesine gittin mi? Evet senin veri tabanın oluyor işte o. Yani oradan yemek alabilir miyiz? Bak dikkat ettiysen tek cümleyle anlat. Tek cümleyle anlat. Tek cümleyle. Gel o zaman müdürün başına. Çok güzelmiş. Akreple yelkovan günde kaç kere üst üste gelir? Yeğenime mi soracağım bunu? Yeğenime soracaksın. Çocuk işçi almaya başlamış Google. Yani gerçekten bak bu ilk üç soruya mükemmel cevaplar veren bir adam düşün. Tamam mı? Seattle'daki camları kaça temizlersin? Otobüsün içine kaç tane golf topu sığar? Tamam. Ondan sonra geç veri tabanını anlat. Tamam. Dördüncü soruda kendini bitiren bir adam. Neydi dördüncü soru? Neydi dördüncü? Akreple yelkovan günde kaç kere bir... Bu soruyu yeğenime mi soracağım müdür bey? Üç soruda ne kadar mükemmel cevap verirse versin. İşte dördüncü soruda bu cevap verirse güle güle. Senin yaklaşımında Google'ın müdürüne şöyle bir cevap vermek var. İşte o da o basit. O akreple çevireceksin onu üst üste geldiğini sayacaksın yani onu. Hani bir de mi iki de mi kaç defa olduğunu oradan şey yapacaksın. Bu mu yani senin Google'a yaklaşım? Ege bir Google'a değişiyorsun benim farkında mısın? Yani şu sana. Anda Google müdürünün başkanının dinleme ihtimalini düşünerek bana verdiğin şu benim yaklaşımı olan eleştiri hiç gerçekçi değil. Bir ülkede evet. Aileler sadece erkek çocuk sahibi olmak istiyorlar. Tamam bak bu güzel soruya benziyor. Evet. Kızları olursa çocuk yapmaya devam ediyorlar. Tamam. Oğulları olduğu anda bırakıyorlar. Bu ülkede erkeklerin kızlara oranı nedir? %50'den azdır. Diyorsun. Evet. Niye? Belki herkes yani %50 %50 diye gidiyor falan. Basit bir hesap yaptın yoksa yelkovan gibi mi gidiyorsun? Yelkovan gibi gittim. Yani muhakkak çünkü bir kız gerçi hiç belli olmaz. Duruma göre değişir. Duruma göre değişir cevabı size Google'ın kapılarını sonuna kadar açtı. Var mı bu sorunun cevapları? Vardır tabii. Aslında şimdi yaklaşım doğru. %50 diye başlıyorsun. %50 erkek olursa orada bitiyor. Yani %50... Şimdi erkek olma ihtimali %50 ya. Hı hı. Erkek oluncaya kadar çocuk yapılacağına göre ve erkek olunca duracağına göre %50'den azdır cevabını açıklayamasam da çok mantıklı geliyor bana. Verdiğim cevap. Açıklayamamanız sizi Google'ın müdürlüğüne kadar yükseltti. Bazı şeyler açıklanmaz Ege. Bunu kabul et artık ya. Saatine baktın. Evet. Saat 15:15. Evet. Yelkovan'la akrep arasındaki açı kaçtır? Pardon da dijital saat kullanıyor. Google'da herkes dijital saat kullanıyorlar. Kullanmanı size Google'ın müdürlüğüne kadar ulaştırdı. Eşit boyda 8 topunuz var ancak bir tanesi diğerlerinden daha ağır. Bu bir teraziyle iki kez tartma hakkıyla ağır olanı nasıl bulursunuz? Bunu soruyu çok güzel çözüyorum ben ama şimdi yayında uzun uzun anlatıp da çözmeyeyim. Çözülebilecek sorulardan biri. Yani bu soru bana sorulsaydı ben gayet güzel bir şekilde cevaplayıp Google'da da girmiştim. 7,5 derece. Burada şimdi sorun. İstediğimiz soruya cevap veremiyor muyuz? Bir sorunun öncesinin cevabını ben şu anda 30 derece her saat dilimi. Onun da 4'te biri 15-15 olursa 7,5 derece diyorum. 15. Bakayım işlem hatası yaptım mı? Hayır. Tam sonuç. 8 puan istiyorum haneme. Tam sonuç çünkü. Şimdi burada yavaş yavaş ofis ilginçleşmeye başladı. Ne oldu? Ofisten fotoğraflar mı? Böyle içinde ağaçlar olan, küçük bungalovlar olan bir yer var. Tamam. Onun dışında başka. Yok canım herkese yine hani bu cubicle dedikleri herkesin yerlerini ayırmışlar. Masalarda da böyle uyduruk uyduruk süsler var. Langırt koymuşlar. Ondan sonra puf koymuşlar. Puflarda oturup çalışıyorlar. Salıncak var bir yerde. Bence Oo, ne o, havuz mu var? Havuzda var da, bir kişilik havuz. Nasıl yüzü? Bilardo var. Ondan sonra puflar koyulmuş. Aa, burası havalıymış dışarıda. Orası Google değil, orası Google değil. Yemekhaneyi şeye koymuşlar. Terasa koymuşlar. Ondan sonra tabii her tarafta bol bol bilgisayar var. Tek eksiği var Google'ın, biliyorsun değil mi? Şu neymiş? Fotoğraflara bakınca masaj sandalyesi. Daha doğrusu masaj koltuğu. Masaj koltuğunun olmaması Google'ı gerçekten dünyanın dev şirketi, belki bilmiyorum marka değeri açısından dev şirketi midir ama yani dev bir şirketi eksiklik. Canım. Yani tabii Microsoft'a kafa tutuyor ya. Marka değeri en yüksek olan şirket Google mu? Değil. Tabii marka değeri en yüksek şirket Google olabilir. Yani bilemiyorum ama rakiplerine fark atacakken böyle bir her şeyden önce bir sonuca yönelik düşünmeyelim. Çalışanlarının konforu için bir iş yerinde olmazsa olmaz şey masaj koltuğudur. Çalışanın arkasında duruyor. Yani en önemli tarafı bunu hissettir adam. Yani patron beni tamam deli gibi çalıştırıyor ama ben masaj koltuğunu unutunca günleri bir de şaşırıyorum. Tabii demiş. Canım yani oraya langırt şeyi koyacağına, bilardo masası koyacağına, langırt oyunu koyacağına gerçekten iki tane, üç tane masaj sandalyesi, masaj koltuğu koy. Gerekirse 1 lirayla çalışsın o koltuklar. Önemli değil. 1 lirayla çalışsın. Yani her isteyen oturmasın. Ciddi olan, masajı buradan isteyen kişi otursun oraya. Buradan toplanan parayı yağmur ormanlarına gönderiyoruz desin mesela. Ne kadar güzel. Orada binlerce dolar alan adam 1 doların hesabını mı yapacak? Ve hatta seve seve oturacak. Ve yani bir şey içmeden oturulmasın gerekirse. Hani illa oturduğu zaman bir şey almak zorunda olsun. Yağmur ormanlarına gidecek parayla ilgili. Yani boş boş oturulmasın orada. Ben masaj yaptırıyorum diye işten kaytarma olayları olmasın. Olmasın. Gerekirse. Ama bence Google'ın benim dikkatimi çeken çok büyük bir eksikliğidir. En yakın zamanda yazacağım ve bu teklifimle, bu yazdığım teklifle de Google'ın müdürlüğüne adaylığımı koyduğumu herhalde ayrıca söylememe gerek yok. Bu kadar iş arasında nasıl fırsat bulacaksın bilmiyorum ama iyi zamanı iyi yöneten bir insan olduğun için bunu da başaracağından kuşkum yok. Bu arada buyurun. Yani şöyle bir Google'ın fotoğraflarına baktık. Bugüne kadar hep şey diye duyuyorduk ya, dünyanın en havalı iş yeri. Evet. Şey diye de ben bir yazı okumuştum. Yani o iş yeri bütün sermayesinin, çalışanlarının yaratıcılığı olduğunu farkında. O yüzden bu yaratıcılığı arttırmak zorunda hissediyor kendini. O yüzden her iş yerindeki gibi herkes kravatını taksın, efendi gibi tıraşını olsun demiyor. Onun yerine herkes isterse yalın ayak dolaşsın, isteyen tabanda dolaşsın, vantuzlu ayakkabılarla. Nasıl yeter rahatsam. Ki, rahat olsunlar, zihinleri açık olsun falan diyor. Ama şöyle bir baktım, bilardo masasından başka da bir numarası yokmuş yani Google'ın. Yani yemekler mi güzel çıkıyor? Her gün döner mi çıkıyor? Çalışanlar bilmiyorum. Tabii 4 çeşit şey varmış, yemek varmış. Tabildot veriyorlar Google'da bildiğim kadarıyla. Ama 4 çeşit, 3 çeşit alabiliyorsun tabii ki. Yani çeşit biliyorum ama. Zeka istiyormuş 4. çeşit alabilmek. Yani şimdi seçmeli. Benim sorum sana, Ankara Radyosu'nda ne isterdin? Ankara Radyosu'nda Google esintisi olsa. Şimdi yani ben bilardo masası istemezdim. Ben de istemezdim. Hiç oynadığım bir şey değil. Yani bizi zaten aslında bizi tavlamak çok kolay. Gerçi yaratıcılığımızı arttırmadı ama ne? Stüdyoya bir televizyon koyuldu. Mest olduk işte. Bir gün boyunca. Doğru. Hiç yaratıcılığı arttıran bir şey değil ama bilardo masasından daha eğlenceli geliyor bana. Televizyon. Televizyon bak gerçekten denendi de bu. Pilot stüdyo olarak Ankara Radyosu stüdyosu da kullanıldı. Ankara Radyosu'nun binasında. Ve yayın kilitlendi. Konuşamadık. Evet. 3 kişi televizyona bakmaktan konuşamadı. Birbirimizi dürtükleyerek televizyona baktık. O gün 28 Ekim akşamı yayınımızı hiç unutmayız. O günden beri hatta 2 gün geçmesine rağmen üzerinden hala dün gibi aklımda benim. Ege. O günkü yayın. Ne kadar güzel. Nedense. Onun dışında ben şey konusunda samimiyim. Gerçekten. Şimdi bir kere terasın hakkını verelim Ankara Radyosu'ndaki terasımız gerçekten güzel. Oraya çıkarsın. Google'da bile yoktur. Ben sana söyleyeyim. Böyle imkan. Ne? Teras. Teras, evet doğru. Karda kahvemizi yudumlarken bir de şimdi güzel değişiklikler yapılıyor orada. Fark ettin mi bilmiyorum. Çıktın mı bugün yukarıya? Değişiklikler yapılıyor mu bilmiyorum ama bazı espriler yapılıyor. Her sipariş için hazır bazı espriler var. O espriler var, onlar ayrı. Onu istediğinde o espriyi fix olarak duyuyorsun. Dur bakalım bugün ciğer esprisini duyalım dediğinde ciğer yiyorsun mesela. Evet doğru. Yani o espri zaten var. Bir de meşhur bir 10 milyon at esprisi var. Evet, o da ne kadar bizim harcımız? Ben hesabı çok az ödediğim için genelde çok az rastlıyorum ama bir ne lira, içerseniz bir 10 lira bir 10 lira diye, yeter bir 10 lira diye. Bu tip espriler sabit. Bu sabit espriler Google'da yoktur, ben sana söyleyeyim. Yok tabii, sabit yoktur. Espri yokmuş. Herkes not alıyordur, bilmem ne. Neydi? Bir Türk kahvesi sizin. Google'da böyle konuşuluyormuş. Tabii. Bir Türk kahvesi. Bir de şey, orta şekerli miydi? Çünkü o orta şekerli kahvenin fiyatı ayrıymış. Bana mesaj at diyor adam. Bana yazdın mı? Ya. Mail at diyor. Yani sonuçta Google. İnsanlık bitmiş. Yani onun hakkını verelim. Şimdi terasımızın hakkını verelim. Ama terasta 3 tane masaj koltuğu olsa o kadar havası değişir ki. Stüdyoda masaj koltuğu olsun. Stüdyoda tırtır yapar. Hmm. Ses yapar stüdyoda. Doğru. Büyük yayın için sıkıntı. Şu kapımızın hemen dışında olursa mesela gerçekten etkili olur. Ben bu masaj koltuğu konusunda çok ciddiyim. Yani espri gibi duyuluyor ama bir televizyon, iki masaj koltuğu. Yani bunlar bir iş yerinin gerçekten havasını belli eden şeyler. Şimdi hani bu gazetelerdeki haberlerin altında yorumlar oluyor ya. Evet, okuyucu yorumları. Google'a giremeyecek bir insanla daha karşılaştım az önce. Nedir? Beraber bir iş açabilirsiniz. Size aynı kafada. Niye sen bana diyorsun, bana ben 7,5 dereceyi çat diye cevabını ortaya koymuş mu? Mesai saatinin bulunmadığı iş. Bu arada Google gerçekten de dünyanın en değerli markasıymış. Öyle mi? Markası en yüksek. Tamam. Son yıllarda öyle üst üste. Mesai saatlerinin bulunmadığı iş yerinde isteyen istediği zaman işe geliyor, istediği zaman gelmiyor diye bir cümle var haberde. Haberin içinde bu gerçek. Hı-hı. Yani Google'ın mesai saati diye bir şey yok. Yok. 3-5 cümleden oluşan bir haber zaten. Fotoğraf ağırlıklı. Tamam. Altta şöyle bir yorum. Hep güzel yanları var. Acaba mesai saatleri nedir? diye böyle bir yaklaşan şüpheci. Zaten bu şüpheciliği yitirdiğimiz anda hayatta kontrolü de elden çıkarıyoruz. Neden? Çünkü şüpheciliği yitirdiğin anda araştırma ruhunu kaybedersin Ege. Doğru. Araştırma ruhunu kaybettiğin anda senin Google'da işin yok. Çok özür dilerim. O zaman git AltaVista'ya git. Efendim. Yahoo'ya gir. Netscape'e git. Git bakalım Netscape'in şeyinde ne yazıyor? Kapısında ne yazıyor? Sana şöyle bir soru soracağım. Araştırmacı insanlar, şüpheci insanların yaptığı bir çalışma. HD kalitesi diye bir şey var ya. Evet. HD kalitesi senin gözün anlıyor mu? Ya şimdi algıda bazı şeyler var. Ben mesela CD ile kaset arasındaki farkı çok net anlayabiliyorum. Yani evet. Bu çok yetişmiş bir kulak olmasına gerek yok. Yani iyi çekilmiş bir kasetle CD arasındaki farkı anlayabiliyorum. Geçtiğimiz yıllarda işte pick-up'la ilgilenmeye başladığımda CD ile pick-up arasındaki farkı da anlayabildiğimi fark ettim. Hmm. Gerçekten pick-up'ın çok daha değişik bir sesi var. Ki ben böyle kulağıma çok güvenen bir insan değilim. En ince sesi ayırt edelim dememe rağmen. Yok, iyi, senin kulağın da iyi. Ama ayırt ediliyor gerçekten de. Aynen, böyle bir şey var. Şimdi onun dışında ayırt edebildiğim gözle fark ediliyor ama HD kalite. Özellikle bu mesela işte alışveriş merkezlerinde teknoloji mağazaları var ya. Hı hı. Gir onlara, yan yana konulmuş işte LCD şeylere bak, televizyonlara bak, plazmalara bak. Böyle bir hepsine birden bakınca aynı yayında verildiği için çok net fark ediyor. Ama bir yandan da ben en son bu HD'yi, yüksek çözünürlüklü görüntüyü yaşamın içinde sezdim. Daha önce de konuşmuştuk. İki gün önce senin gösterim vardı IF Performance Hall'da. Bu sigara yasaklarından sonra ben ilk defa böyle bir kapalı gittim. Evet, kapalı. Oraya gittim daha doğrusu. Ondan önceki bir görüntü var. IF Performance Hall görüntüsü var. İçeriye girdiğim an gerçekten sigara içilmediği için o kadar yüksek bir çözünürlükte insanları görebiliyorsun ki. Her şeyini 10 metre ötesini bile görebiliyorsun. Tabii canım, işte öyle bir şey. Yüksek çözünürlük dediğin öyle bir şey. Daha her şey çok burnunun dibinde. Öyle değilmiş ama. Nasıl değilmiş? New Scientist dergisinin yaptığı araştırmaya göre bu HD, High Definition, yüksek çözünürlüklü yayınları göz ayırt edemiyor muymuş? Göz ayırt edemiyormuş kullanıcıların birçoğu. İki grup halinde 30 kişi arasında yapılan araştırmada gruplara standart görüntü gösterildi. Bir grup standart görüntüyü izlediğinin farkına varırken bir grubun ise bu görüntüleri HD kalitesinde olduğunu öne sürmüş. Can gibi. O zaman yayın kötüdür orada. Yani yayın kötüdür dedim şöyle. Şimdi hemen gösterir mi? Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani mesela iki gruba da izletilen televizyona gelen yayın aynı kalitede miymiş? Aynı görüntüyü izletiyor. Değil. Olamaz. Öyle bir şey olamaz Ege. Konuşmalarına dikkat et. Olamaz, evet doğru. Öyle bir şey olamaz. Ben olabileceğini düşündüm. Hatam da bu oldu. E o zaman kandırılıyor mu yani? Çok, bence bu araştırma çok şey, ciddi bir ifade, iddia daha doğrusu bu. Yani kandırılmıyor insanlar tabii canım. Yani sonuçta bu insanlara standart görüntü, bugün hepimizin televizyonlarındaki görüntü izletiliyor. Ve bu görüntü net olduğu zaman bazı insanlar bunun HD olduğuna inanıyorlar. Yani şey gösterilse, o araştırmada orası mesela bilinerek es geçilmiştir büyük ihtimalle. Standart görüntüyle HD görüntüyü arka arkaya gösterdiğinde herkes fark edebiliyor bunu. Ha işte onun için o teknoloji bazlısına örnek verdim. Tamam. Ben de mesela işte HD televizyon alan arkadaşım, havalı olsun diye, bak abi HD yayın böyle oluyor falan dediğinde herkes onu fark ediyor. Ben bir fark göremiyorum diyen yok ama güzel bir cam gibi bir görüntü karşımıza çıktığında bence artık Türkiye'de de HD yerine Türkçesi CG'yi, yani cam gibi veya AG, ayna gibi. YÇ'yi kullanmıyorum diyorsun yani. YÇ ne? Yüksek çözünürlük. YÇ kullanılıyor mu? Yok. Kullanılmıyor. İlk akla gelecek o da, ama cam gibi daha akılda. Cam gibi daha akılda. Gerçi cam gibi de şey oluyor. Ne? Yani cam gibi deyince sanki arkasını görmemiz gerekiyor falan gibi bir durum oluyor. Doğru. Ayna gibi mi denildi? Televizyondaki görüntüde cam gibi deniyor ya. Cam gibi deniyor, doğru ya. Doğru, doğru, doğru. Yani. CG bence. CG daha uygun. Evet, CG. Ya da... CG. İlla havalı. Havalı bir şey söylemek istiyorsan CG de diyebilirsin. HD görüntü, yani tam farkına varamadığımız bir şeye para veriyoruz gibi bir de bir durumumuz var. İşte o zaman çok sert. Yani buna... Nerede yapılmış bu? Amerika'da mı yapılmış bu araştırma bilmiyorum ama yani bu işte markaların bu HD televizyon üreten, özellikle üretici firmaların bir itiraz etmesi lazım. Bir şey yapması lazım. Nasıl fark edilemiyor ya? O zaman biz niye farklı fiyatası? Çünkü ürün fiyatları da farklı, sonuç olarak daha pahalı değil mi? HD yani, yayın veren. Hani sonuçta fark ediliyor. Ben fark ettiğimi söylüyorum da arka arkaya seyredince fark ediyorsun. Durup dururken ah nerede o HD yayın, nerede bu seyrettiğimiz bulamaç demiyor kimse. Eğer yayın netse HD kalitesinde. Hatta bilmiyorum da bazı insanlar şey diyordur. Büyük ihtimalle babam hayatta olsaydı bu HD konuları açıldığında şey diyecek. Esas HD bu işte. En güzel HD bu. Al bunu seyret diye, ya beni gösterecekti ya kardeşimiz gösterecekti. Bu tip şakalar. Aile içi şakaları. Evet tabii, bu pahalı televizyonun eve girmesini engelleyecekti. HD işte artık o kadar da büyük ihtiyaç değil gibi bir şey çıkmış ortaya. Ama ya, şimdi ama yani ihtiyaç dediğin şey zaten birazcık kullanıldıktan sonra ihtiyaç olduğu anlaşılıyor ya bu tip şeylerin. Özellikle teknoloji ve özellikle televizyon dünyasında bu iş böyle ya. Yani hayatımıza girmeden önce teknoloji ihtiyaç olduğunu zaten sezmiyorsun. Sana belki dayatılıyor o teknoloji. O da başka bir tartışma konusu da. Hayatına girip hayatında belli bir yer işgal etmedikten sonra, daha doğrusu bir meşgul olmadıktan sonra hayatında bir nokta, ihtiyaç olduğu şeyine varabiliyor musun sen? Sonucuna varabiliyor musun? Cep telefonu bence ihtiyaç değil diyebilir misin şimdi? Yani ben HD televizyonun ihtiyaç olduğuna karar verdim. Karar verdin, üstelik hiç kullanmadan. Yani 3-5 dünya üzerindeki 3-5 kişiden birisin. Çünkü aslında ihtiyaç mıdır bilmiyorum ama bu tabir kullanılıyor galiba. Arzu nesnesi haline geldi benim için. Evet, o her konu için tam anlamıyla bir arzu nesnesi. En özendiğim şey ve bu arzumu, bu içimden yükselen dürtüyü kapatacağı için, ortadan kaldıracağı için bir ihtiyaç şu anda. Doğru. Bu açığı kapatacak. Bu açığı kapatacak. Çok doğru gerçekten söylüyorsun. De. Bir yandan başka hiçbir işe yaramasa bile en azından konuyu kapatmış olacak. Neşem alacağım falan diye. İşte ama bu araştırma sonucunda onu da söyleyelim. Bu araştırmaya katılanlar da hayatlarında arzu nesnesi noktasına yerleştirmiş olabilirler HD televizyonu. Yani araştırma kendi içinde tutarlı olmayabilir. Mesela araştırmanın konusu söylenir ya, araştırmaya katılacak olan deneklere. Hı hı. İşte gireceğiz, size iki görüntü seyrettireceğiz. HD mi yoksa normal bir görüntü mü olduğunu bize söyleyeceksiniz. Ama o zaman deneyin havası değişiyor. Yani ben sosyal bilim okuduğum için tam bilmiyorum ama deneyde o gözlemcilerin haberdar olup olmaması etkili değil mi sonuçta? Haberdar oluyor da işte bir havaya giriyorlar. Hangisi olabilir? Şu da hani. Yani şimdi Fahir olsaydı burada şöyle açıklardı. Plasebo etkisi. Herhangi bir sebebi ve bağlantısı olmamasına rağmen plasebo etkisi denince daha bir nedense etkili oluyor bu anlatım. Yani o bence deneyde bir şey var. Bir terslik var Ege. Hemen yarım cümlemize dönelim. Bakalım ya. Son evet, çok merak ediyorum bunlar. Sevgili dinleyiciler, Twitter'daki hesabımıza yarım bir cümle kurmuştuk. Hakikaten de yarım yamalak ve kolay kolay tamamlanmayacak bir cümleydi. Rüyalarının adamı eniştesinin diye başlıyordu ve şöyle devam etmiş cümleler. Hemen en son gelenden ilk gelene doğru. Ezgi Erbaş şöyle yazmış. Rüyalarının adamı eniştesinin nazarında bitmiş, sırf boyu perde asmaya müsait değil diye. Gerçekten bir aile dramı bu. Çok güzel. Üstelik şey. Ki enişte ya, sonradan aileye girmiş adam. Bir önceki konumuzla bağlantılı bir şekilde bitirmiş değil mi? Evet. Cümleyi. Perde asmayla ilgili bir şey değil miydi bizim bir önceki yarım cümlemiz? Evet, o da yani gerçekten takipçisi olursa insan etkileniyor. Göçe Hanım, uzun zamandan beri ilk defa sesini soluğunu duyduğumuz Göçe Hanım şöyle yazmış. Elin rüyalarının adamı eniştesinin elini zarifçe öpüp başının üstüne koydu. Yaklaşan bayramla ilgili en güzel cümlelerden biri. Burada virgülün nerede olduğu çok önemli yalnız. Göçe Hanım virgülü nereye koymuş? Rüyalarının adamı eniştesinin elini öpüp, yoksa rüyalarının adamı Firgül eniştesinin elini öpüp, o iki farklı okumaya açık dikkat ettiysen. Ben rüyalarının adamını enişteye saygı duyan bir adam olarak hayal ediyorum. Ben de yani, tam tersini. Eniştenin elini öpen bir adam rüyaların adamıdır gibi geliyor bana. Bence de o niyetle yazdı zaten Gökçe Hanım. Çünkü rüyalarının adamının enişte olması rüyanın heyecanını da kaçıran bir şey. Çünkü zaten enişteyi biliyoruz. Rüyalarının adamı eniştesinin düşünde çıktı karşısına. Artık hiçbir şey şaşırmıyordu ya. Bu az önce okuduğumuz Erkut Bey'in cümlesi. Erkut Bey'in cümlesine söylenecek tek bir şey var. Erkut Bey, biz artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Dünyada olup biten her şey normal. Mustafa Can şöyle yazmış. Rüyalarının adamı eniştesinin en sevdiği şarkıcı Arto çıktı. Ve gerçekten ilk kez bir cümleye star taşıdı Mustafa Can. Bence star farkı diyorum ben. Güzel olmuş bence. Üzerine düşünülmesi, araştırılma yapılması ve hatta konuşulması, tartışılması gereken bir konu. En yakın zamanda Ali Kırca'ya iletiyorum ben bu cümleyi. Bora Şanal şöyle yazmış. Rüyalarının adamı eniştesinin ertesi çıkınca tövbe yarabbim deyip bir bardak su içti. Tam rüyalarda yaşanacak olaylardan biri. Çok gerçek. Ve kim? Hangi dinleyicimiz yazmış? Ezgi Hanım tahmin ediyorum. Tamam. Ezgi Hanım kız ismi değil mi Ezgi? Tabi. Ezgi Bey de var gerçi de. Ezgi Hanım'dır büyük ihtimalle. Şöyle bir şey. Eli McBeal havası. Rüyalarının adamı eniştesinin barodan arkadaşının kaynağıymış. Hem akrabalık ilişkileri hem kurumlardaki yapıyı anlatan bir cümle. Tabi kaynağıymış yerine kaynağıymıştı dese daha doğru bir Türkçe olacaktı. Olacakmıştı. Olacakmıştı diyelim. Evet, gerçekten de oyunumuzu arada bir oynamanın hala eğlenceli olabileceğini gösteriyor bu. O zaman pazartesi yeni bir yarım cümleyle yine beraber ve solo Twitter adresinde dinleyicilerimizden cümleyi devam ettirmelerini, tamamlamalarını isteyeceğiz. Bu onu ortaya koydu. Yani yoksa bugün eğer yine bir tweet, iki tweet gelseydi bize, değil mi? Öyle bir moralimiz bozulacaktı ve pazartesi günü gerçekten dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Emeği geçen, geçmeyen, bizi dinleyen, dinlemeyen bütün dinleyicilerimize daha şimdiden çok teşekkür ederiz. Bizi dinlemeyenler nasıl dinleyicimiz oluyor? Bu konu üzerine haftaya konuşacağız. Şimdi biz geçen hafta yemeğe çıktığımız için karımla, evet, bu hafta sinemaya gidebiliyoruz. İstersen Nasıl bir yapı ve plan program anlayışınız var onu bilmiyorum ama çocuğu çok sorgulamıyorum. Anneanneye bırakıyoruz ya. Evet. Hepsini birden yapalım. Ya adam gibi yemek yiyorsun, ya atıştırıp sinemaya gidiyorsun falan. Geçen hafta yemek yediğimiz için bu hafta sinemaya gideceğiz herhalde. Onu tercih edeceğiz. O yüzden filmlere bir bakayım dedim. Bu hafta yemek yemeyecek misiniz? Onu mu anlıyoruz? Bu hafta aç geziyoruz, evet. Ay canım. Şimdi Şafak Sezer'in bir filmi vardı. Ben filmin ismini çok beğeniyordum. Ama film pek beğenilmedi galiba. Filmin adı Kolpaçino. Şafak Sezer'in filmi. Evet. Pek bir puan alamamış. Aslında böyle bazı Türk filmlerini çok fazla görüyoruz ya televizyonlarda. vizyona girmeden önce veya vizyona girdikten hemen sonra diyeyim, böyle yeni vizyona girmiş olan filmlerde bunu özellikle Türk filmlerinde hissediyorum ben bunu. Çok fazla görüyoruz. Çok fazla reklam oluyor. Çok fazla destekleniyor. Bazı filmlerinde hiç esamesi okunmuyor. Bu Kolpaçino'da da öyle galiba. Çok fazla görmedim ben bunu televizyonda reklamını üzerine konuşulurken. İşte programlarda, televizyon programlarında öyle üzerine konuşulurken senaristiyle, yönetmeniyle çok fazla görmedim. Ama bazıları da böyle şey oluyor. Galiba onun da etkisi var. Pek beğenilmemiş film. Tabii daha da tam sebebi olabilir. Yorumlayamayacağım şeyi yani bilmeden. Şafak Sezer'in ben komedyenliğini şeyde çok beğendim. Kutsal Damacana'da. Kutsal Damacana'da Ahmet Yılmaz'ın filminde. Evet. Gerçekten de harikaydı ama olmuyor her zaman. Her zaman olacak diye bir şey yok. Olmayınca olmuyor. Onu biliyoruz. Kutsal Damacana'nın devamı geliyormuş bu arada. Aa, ciddi yani mi? Ahmet Yılmaz. Bu sefer Kurt Adamlar Dünyası'na da girişiyormuş. Kutsal Damacana 2. Orada Şafak Sezer olursa izleriz bak. Şimdi Korku diye bir film var. Evet. Bu da pek tutulmamış. Şimdi çok acıklı bir şey. Komedi filminin mesela Recep İvedik'in de aslında hiç tartışılmayacak tarafı oydu. Komedi filminin şeyi çok nettir yani. İzleyenler gülüyorsa o film komedi filmidir, komiktir. Yani şöyledir, böyledir, efendim şudur falan filan diye. Hayır, bu bir komedi filmi. İzleyiciler de deli gibi gülüyorsa bitmiştir. Tartışma yok. İzleyiciler korkuyorsa da bu bir korku filmidir. Bu kadar basit. Ama şimdi bunu beğenmediklerine göre korkmadılar mı acaba? Bilemiyorum. Zaten filmin ismi Korku mu? Filmin isminin korku olması yani ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum Ege. 3 üniversite öğrencisi insanların korkuları üzerine yaptıkları araştırmayı anlatan psikolojik gerilim hikayesi. Psikolojik gerilim deyince zaten bak bu tip ifadeler bir filmin tanıtımı için çok doğru ifadeler değil. Bu arada yabancı film değil mi bu? Yabancı film. Türk filmi değil. Yani isminin korku olması, psikolojik gerilim denmesi çok fazla aynı benzer filmi izlediğimizi aslında anlatıyor bize. Hayırlı uğurlu olsun üç gencimize. Bu arada Cem Akyoldaş'ın bir filmi var. Nedir? Gerilim filmi. Adı Konak. Temperli ev hikayesi midir bilmiyorum. 6 üniversiteli arkadaş. Bu demin üzgün bir hikaye. 3 arkadaş vardı. Bunda da 6. O filmde 3 arkadaş vardı. Biz 2 katın arkadaş sayısını 2 ile çarpıyoruz bu filmde. 6 üniversiteli arkadaş hocalarının verdiği kültür mirası projeleri ödevi için aynı gruba düşerler. Çeşitli mekanlar vardı. Truva, göreve falan filan derken bazıları bunları seçerken hocalar özellikle 6 kişilik grubu Safranbolu projesinden sorumlu tutar. Aa, Safranbolu'da mı geçiyor şey? Ne oldu? Öyle olursa artacak mı yine? Ay çok korkunç filmmiş ya. Yani hepimizin yaşadığı şeyler var. Ne mesela? Yani Safranbolu'ya bak gerçekten korku filmi yani. Safranbolu'ya gelirken arabaları bozulur. Karşılarına yardım edecek biri çıkar ama güven vermeyen biridir. Az konuşur, bakışları bir tuhaftır. Aksilikler rezervasyonların iptal edilmesiyle devam eder. Ve kalacak yer neredeyse yok gibidir falan. Esas hepimizin hayatımızdaki korku bu. Her şey üst üste geliyor. Her şey üst üste geliyor. Sonra konağa yerleşiyorlar. Yani öyle bir şey var. İki araba mı gidiyorlarmış? Bilmiyorum. Altı kişi olduklarına göre iki kişi. Altı kişi olduklarına göre iki araba gidiyorlar. Adam da tehlikeli. Tek araba gittilerse daha da bir eziyet. Yolculuk da eziyettir yani. Yolculuk eziyet ama öteki araba nerede kaldı falan filan bir korku unsuru yok. İki araba olduğu için korku unsuru bence daha yoğun. İşte, nerede kaldı? Oktay Demirci'nin endişe ve korku tanımları birbirine girdi. Gidiyorlar, konağa yerleşiyorlar. Evet. Ondan sonra şey oluyor. Ne derler? Garip olaylar birbirini kovalıyor. Bu da pek tutulmamış. Bu arada This Is It geldi. Esas ondan bahsedelim. This Is It. Michael Jackson'ın. Amerika'da seyirci rekoru kırıyormuş This Is It. Salı günü gösterime girmiş. Gerçekten mi? O yani zaten Michael Jackson'ın biz geçen gün konuştuk. Michael Jackson'ın ölümünün daha büyük ses getireceğini bekliyorduk ama olmadı. Yani biraz sakin gidiyor işler. Bir anıldı geçtiğimiz günlerde. Yani dünya çapında anıldı ama ben aradığım şaşayı görkemi, Michael Jackson'a yakışacak şaşayı görkemi henüz görmüş değilim. Ya galiba orada şey var. Birileri Michael Jackson'ın mirasını paylaşamıyor. Miras dediğim bu bildiğimiz anlamdaki miras değil. İşte telif hakları, işte efendim onu yaparsak buradan gelecek parayı kimin alacağı konusunda bir takım anlaşmazlıklar var ve çekişmeler var. O çekişmeler sonucunda da bizim neden daha çok böyle daha şaşalı olmadı, daha konserler olmadı falan filan diye düşündüğümüz şeyler gerçekleşmiyor. Ha, yani maddi çok, şeyler var. Tabii. Evet, çok fazla kişi sahiplendiği için paylaşılamıyor gibi bir durum var tahmin ediyorum. Ama film geldi işte. This Is It aslında film olarak, bir film projesi olarak hiç düşünülmemiş bir şey. Evet, bölümünden sonra. Kendi gözlemi için yapıyordu veya ne bileyim, belki insan Michael Jackson olunca hayatının her alanında kayda değer bir şeyler bulunabileceğini biliyordur. Son başlaması düşünülen, belki DVD'si çıkacaktı da tabii, onun için kayıtlar yapılıyordu. Ama kesinlikle sinema için düşünülmüyordu, o belli. Hı-hı. Belki DVD'nin ekstraları için düşünülüyordu. Konser provalarının çekimlerinden oluşan bir film bu. This Is It iyi de bir puan aldı. Albümü de çıktı bu arada. 26 Haziran'da hayatını kaybeden Jackson'ın ölmeden önce hazırlıklarını sürdürdüğü bu yaz Londra'da O2 Arena'da başlaması planlanmış ve tüm biletleri de satılmış olan This Is It adlı konserler serisinin olağanüstü prove ve kamera arkası görüntülerini içeren film. Turnesinin adı da This Is It ama bir yandan şöyle bir gariplik de var. 2 hafta gösterimde kalacak mesela bu film ülkemizde. Ve bu üstüne basa basa söylenen, duyurulan bir şey. 2 hafta boyunca büyük ihtimal ilgi yoğun olacak. Ülkemizde nasıl olacak bilmiyorum ama yani bu 2 hafta kalması da şeyi gösteriyor aslında. Bir şeyler var yani, paylaşılamayan bir şeyler var. Sanki birileriyle pazarlık etmiş de en sonunda tamam, o zaman 2 hafta olsun, 2 hafta gösterimde kalsın bu. Ancak bu olabilir diye bir pazarlıklar yapılmış. Bir pazarlık sonucunda ortaya çıkan şeyler gibi. Bir yandan da şey de var tabii. Galiba hala Michael Jackson'ın büyüklüğünün hemen harcanılmaması, Michael Jackson şöhretinin hemen harcanılmaması gerektiği düşüncesinde olan birileri var. Yani yavaş yavaş, acele etmeyelim. Hani 26 Haziran'da öldü Michael Jackson. İşte Temmuz, Ağustos, Eylül, 4 ay oldu. 4 ayı tamamladık. Hala şey, daha yeni, daha çok sıcak. Yavaş yavaş hareket edelim. Yavaş yavaş bu şeyi kullanalım. İşte daha konser planı yok mesela ortada. Birden abanmayalım. Evet, aynen öyle. Ofer bu dediklerinin olabilir çünkü ben artık hiçbir şeyi sesimliyorum. Yani onu da düşünürsek hele. Bir de cenaze töreni hani muhteşem törenden görüntüler falan diye böyle internette, medyada yer aldı ama pek de öyle muhteşem değildi. Onu izleyenler yandakine dönüp itiraf ettiler herhalde. Orada yakalanamayan ihtişamı mı bekliyor insanlar veya dediğin gibi hakikaten bu ihtişamdan bizim cebimize ne girecek? Bunun pazarlığı yapılıyor. Bu cenaze töreninde de ben cenaze töreninden hemen sonra da onu söyledim. Cenaze törenini televizyondan izleyen biri olarak, çok uzaklardan izleyen biri olarak hissettiğim o Michael Jackson rantının hala üzgünüm ama hala rant olarak görünüyor. Rantının hala paylaşılması konusunda bir kavganın devam ettiğini hissetmiştim ben o cenaze töreninde. O zaman da ona yansıdı. O cenaze törenine de yansıdı. İşte o ihtişamlı, yeteri kadar ihtişamlı olamaması ve birçok hayranını tatmin edememesi. Uyduruk uyduruk bir takım sanatçılar. Evet. Yani Michael Jackson'ın cenaze töreninde Michael Jackson'ın adı anılan isimlerin olması gerekiyordu. İşte Madonna'yı görmemiz gerekiyordu. O dönemin bütün isimlerini görmemiz gerekiyordu. Göremedik. Aşırı gördük. Aşırı. Bazı sanatçılar ve bazı dostları da sadece bu ranta alet olmamak için katılmadıklarını ve bu tip organizasyonlarda yer almayacağını da söylüyor. Çünkü biz eğer bunu hissedebiliyorsak, bilmem kaç bin kilometre ötede, işte Michael Jackson'ın yakınında olan kişiler bu rant için neler döndüğünü daha rahat biliyorlardır. Yani ve üzülüyorlardır tabii, Michael Jackson'ı da yakından görüp seven arkadaşları, dostları işte. Ben Madonna'nın şey dediğini tahmin ediyorum. Ben artık bu Hollywood'da olan hiçbir şeye şaşırmıyorum. Kesin demiştir bunu yani. Kesin demiştir. Bir de Madonna'nın ağzına da yakışıyor bu ifade. Yakışıyor tabii. Yaşlandı da artık böyle rahatlıkla, hatta şöyle diyor. Ablam ben artık Hollywood'da olan hiçbir şeye şaşırmıyorum. Hiçbir daha şeye şaşırmıyorum. Siz neden şaşırdınız demiş Madonna dönüp. Ve hatta Madonna dönüp orada Bruce Springsteen varmış ve koluna hafifçe çekmiş. Bruce demiş. Galiba demiş. Vefa Hollywood'da bir semt adıymış demiş. Ve Bruce Springsteen ayağa kalkmış ve alkışlamış. Streets of Veda, Vefa diye. Ve yeni bir şarkı yapmış. Gerçekten o kadar güzel okudunuz ki Hollywood dünyasını. Tebrik ediyorum sizi. Yersiz bir tebrikle bitirdik. Bugüne kadar pek çok yerler tebrik edilecek şeyler yapmama rağmen bununla tebrik edilmek beni... Ya biliyorsun Ege, yani bizi programımızın özelliği şu. En çok birbirimizi... Hakikaten neymiş? Söyle. Allah aşkına. Yani bizi dinleyicilerimizin fark ettiği şeyin çok net olduğunu ben düşünüyorum ya. Şeydir, birbirine en çok teşekkür eden 3 tane adamın program içinde oluşturduğu, yaptığı bir program. Sinerji diyorsun. Sinerji diyebilirsin. Enerji diyebilirsin. Ne dersen. Çok zorlarsan onu buna sinerji diyebilirsin. Yani bu artık bu hoş geldinleri, teşekkürleri biraz azaltıp tebrikleri birazcık yükseltmenin zamanı geldi diye düşünüyorum ben. O zaman Oktay Demirci'nin dümeni tebriğe doğru kırdığı tarih diyebilir miyiz 30 Ekim tarihi için? Eğer öyle bir şey dersek hiçbir şey şaşırmadığım bir kere daha ortaya çıkar. Sevgili dinleyiciler, bugün Oktay Demirci'nin dümeni tebriğe kırdığı tarihti. Bugün 30 Ekim'di. Saat 20. Sözün bittiği yer. Pazartesi akşamı görüşmek dileğiyle, iyi tatiller.